Kendiyle bir başına insan. Friedrich Nietzsche. Almanca aslından çeviren Tuğba Hacaloğlu Tosun. Seslendiren Mustafa Sercan Yener. 1. Kendiyle bir başına insan. 1. Hakikatin düşmanları. Kanaatler, yalanlardan daha tehlikeli düşmanıdır hakikatin. 2. Tersine dünya. Bir düşünürü, hoşumuza gitmeyen bir söz sarf ettiğinde daha sert eleştiririz. Halbuki bunu, sarf ettiği söz hoşumuza gittiğinde yapmamız daha makul olacaktır. 3. Karakterli. İnsan çoğunlukla, her dem ilkeleri doğrultusunda değil de, her dem mizacı doğrultusunda hareket ettiği için karakterli görünür. 4. Gerekli olan şey. İnsan, şunlardan birine sahip olmalı. Ya doğuştan gelen rahat bir ruha, ya da sanat ve bilgiyle rahatlatılmış bir ruha. 5. Hedeflere duyulan tutku. Kim ki tutkusunu hedeflere, bilimler, kamu yararı, kültürel faaliyetler, sanatlar yöneltirse, insanlara duyduğu tutkunun ateşini, bu insanlar tıpkı devlet adamı, filozof veya sanatçıların kendi yaratılarını temsil ettikleri gibi o hedefleri temsil ediyor olsalar dahi çok hafifletir. 6. Eylemdeki sükunet. Nasıl ki şelale yere düşerken yavaşlar ve daha süzülerek akar, büyük eylem insanı da eylem sırasında eylemden önceki fırtınalı arzusundan beklenmeyecek bir sükunetle davranır. 7. Çok derin olmasın. Bir konuyu tüm derinliğiyle kavrayan insanlar, ona nadir olarak ebediyen sadık kalırlar. Derinliği aydınlığa çıkarmışlardır çünkü. Orada her zaman görülecek çokça kötü şey vardır. 8. İdealistlerin yanılsaması. Bütün idealistler, hizmet ettikleri amaçların dünyadaki diğer amaçlardan çok daha iyi olduğu kuruntusuna kapılırlar ve bir şekilde gelişme gösterecekse, bu amacın diğer bütün insani girişimlerin gereksindiği kötü kokulu gübrenin tıpatıp aynısına ihtiyaç duyduğuna inanmak istemezler. 9. Öz gözlem. Kişi, kendine, kendi casusluk taktiklerine ve kuşatmalarına karşı kendini çok iyi korur. Genellikle dış duvarlarından başka bir şeyin farkına varamaz kendisinde. Asıl kale, erişimi dışındadır, hatta görünmezdir. Dost ve düşmanları hainlik edip onu gizli yoldan oraya götürmezlerse tabii. 10. Doğru meslek. Erkekler, temelde bütün diğer mesleklerden daha iyi olduğuna inanmadıkları ya da kendilerini buna inandırmadıkları meslekleri nadiren icra ederler. Kadınlar da sevgilileri konusunda aynı şekilde davranır. 11. Karakterin asaleti. Karakterin asaleti büyük ölçüde iyi niyetten ve güvensizlik eksikliğinden meydana gelir. Yani tam da hırslı ve başarılı insanların üstünlük taslayıp dalga geçerek uzun uzadıya çekiştirdiklerini barındırır içinde. 12. Hedef ve yollar. Çoğu kişi kendisini bir kez vurduğu yol konusunda inatçı davranır. Pek azıysa varacağı hedef konusunda. 13. Bireysel yaşam şeklinin kızdıran yanı. Hayattaki bütün çok bireysel tedbirler, diğer insanları bunlara bağlı yaşayan kişinin üstüne sürer. Onun kendisine bahşettiği bu sıra dışı tavır karşısında kendilerini aşağılanmış, sıradan varlıklar gibi hissederler. 14. Büyüklüğün ayrıcalığı. Kıt nimetle çok sevindirmek, büyüklüğün ayrıcalığıdır. 15. İstemsizce asil. İnsanlardan hiçbir şey istemeyip, hep onlara vermeyi alışkanlık haline getirdiğinde, istemsizce asil davranır kişi. 16. Kahramanlığın şartı. Eğer biri kahraman olmak istiyorsa, önce yılan, ejderhaya dönüşmüş olmalıdır. Yoksa o kişi, asıl düşmanından mahrum kalır. 17. Dost. Ortak acı değil, ortak neşedir dostu dost kılan. 18. Medcezirden yararlanmak. Kişi, bizi bir şeye doğru çeken ve bir süre sonra o şeyden tekrar geri çeken o iç akıntıyı bilgi amaçlı kullanmayı bilmeli. 19. Kendinden keyif alma. Yaptığından keyif almaktan bahsederler. Fakat aslında yapılan şey vasıtasıyla kendinden keyif almadır bu. 20. Alçak gönüllü. İnsanlara karşı alçak gönüllü olan kişi, kibrini şeylere, şehre, devlete, topluma, zamana, insanlığa karşı bir o kadar daha güçlü biçimde gösterir. İntikamını böyle alır. 21. Haset ve kıskançlık. Haset ve kıskançlık, insan ruhunun edep yerleridir. Bu benzetme belki daha ileriye götürülebilir. 22. En kibar riyakar. Kendinden hiç bahsetmemek, çok zarif bir riyakarlıktır. 23. Can sıkıntısı. Can sıkıntısı, sıkıntıya yol açan sebepleri ortadan kaldırmakla asla geçmeyecek fiziksel bir hastalıktır. 24. Hakikatin temsilcisi. Hakikat en çok, tehlikeli olduğunda değil, sıkıcı olduğunda taraftar bulmakta zorlanır. 25. Düşmanlardan daha eziyetli. Bir sebep, örneğin minnet duygusu bizi, sempatik tavırlarından kesin olarak emin olmadığımız kişilere karşı kayıtsız şartsız sempatik olma görüntüsü vermeye zorladığında, bu kişiler hayal gücümüze düşmanlarımızdan çok daha fazla eziyet ederler. 26. Doğa. Doğada olmaktan çok keyif alırız. Çünkü doğanın bizim hakkımızda bir fikri yoktur. 27. Herkes bir konuda üstün. Uygar ilişkilerde herkes en azından bir şeyde kendini diğerlerinden üstün hisseder. Genel iyi niyet duygusu da buna dayanır. Zira herkes gerektiğinde yardım edebilir ve utanmaksızın kendisine yardım edilmesine izin verebilir. 28. Avuntu sebepleri. Bir ölüm durumunda insan genellikle sadece acının şiddetini hafifletmek için değil, bu kadar rahat avunabildiği için de avuntu sebeplerine ihtiyaç duyar. 29. İnançlarına sadık olanlar. Çok işi olan kimse, genel fikir ve görüşlerini neredeyse hiç değiştirmeden muhafaza eder. Aynı şekilde bir fikrin hizmetinde olan kişi de, o fikri artık hiç sorgulamayacaktır. Buna artık vakti yoktur. Evet, o fikri tartışabilir saymak bile çıkarlarına ters düşecektir. 30. Ahlak ve nicelik. Bir kimsenin bir diğerine kıyasla daha yüksek olan ahlak anlayışı, genelde sırf hedeflerinin nicelik olarak daha büyük olmasından kaynaklanır. Dar bir alan içinde küçük şeylerle uğraşması da diğerini aşağı çeker. 31. Yaşamın mahsulü olarak yaşam. İnsan, bilgisiyle istediği yere kadar uzansın, kendini istediği kadar nesnel görsün, nihayetinde kendi biyografisi dışında bir şey kalmayacaktır elinde. 32. Katı gereklilik. Katı gereklilik, insanların tarihin akışı içinde ne katı ne de gerekli olduğunu anladıkları bir şeydir. 33. Tecrübeye istinaden. Bir şeyin akıl dışı olması, o şeyin varlığına karşı gerekçe değildir. Daha çok o şeyin varoluş koşuludur. 34. Hakikat. Şimdilerde kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor. Bin bir çeşit panzehir mevcut. 35. Temel içgörü. Hakikatin özendirilmesiyle insanların refahı arasında önceden sabitlenmiş bir ahenk yoktur. 36. İnsanın yazgısı. Daha derin düşünen kişi nasıl davranırsa davransın, hangi yargıya varırsa varsın, her zaman haksız olduğunu bilir. 37. Kirke olarak hakikat. Yanılgı, hayvanı insana çevirmişti. Hakikatin de insanı tekrar hayvana çevirebilmesi gerekmez mi? 38. Kültürümüzdeki tehlike. Kültürün kültür araçları yüzünden yok olma tehlikesi yaşadığı bir zamana aitiz. 39. Büyüklük, yön vermek demektir. Hiçbir akıntı kendiliğinden büyük ve bereketli değildir. Birçok akarsu kolunu kendine katıp ilerler. Budur onu büyük yapan. Büyük uslarda da böyledir bu. Önemli olan bir kişinin yön vermesidir. Sonra birçok yan kol peşi sıra o yönü izlemek durumunda kalacaktır. Bu kişinin baştan güçlü ya da zayıf donanımlı olmasının bir önemi yoktur. 40. Zayıf vicdan. İnsanlık için önemlerinden söz edenler, yaptıkları anlaşmalara ya da verdikleri söze uyarken, genel burjuva dürüstlüğüyle ilgili olarak zayıf vicdan sahibidirler. 41. Sevilmek istemek. Sevilme talebi, kibirlerin en büyüğüdür. 42. İnsanları hor görme. İnsanları aşağı görmenin en aleni belirtisi, kişinin herkesi sadece kendi amacı için araç kabul etmesi, aksi halde yok saymasıdır. 43. Karşıtlıktan destekçi. Kim insanların kendisine hiddetlenmesini sağlarsa, daima kendi lehine taraf edinmiş olur. 44. Yaşananları unutmak. Çok düşünen, hem de nesnel düşünen kimse, bizzat yaşadığı şeyleri kolaylıkla unutur. Fakat bu yaşananlar sonucunda kafasında oluşan düşünceleri öyle kolay unutamaz. 45. Bir fikre sıkı sıkı sarılmak. Bazısı bir fikre, o fikri kendi başına bulduğunu düşündüğü için sıkı sıkı sarılır. Bir başkası da, o fikri çaba sarf edip öğrendiği ve onu kavramış olmaktan gururlandığı için, yani iki durumda da kibir söz konusudur. 46. Işıktan kaçınmak. İyi edim de, aynen kötü edim gibi, ışıktan korkar ve kaçınır. İkincisi, başkalarınca bilinmekle, ceza olarak, acının da beraberinde geleceğinden korkar. İlki ise, başkalarınca bilinmekle, kibrin tatmini işin içine girer girmez, sona eren kendine dair o saf hazın kaybolacağından. 47. Günün uzunluğu. Eğer insanın içine sokacak çok şeyi varsa, bir günün 100 cebi vardır. 48. Zorba dehası. Eğer ruhta kendini zorbalıkla kabul ettirmek için kontrol edilemeyen bir arzu kıpır kıpırsa ve ateşi sürekli canlı tutuyorsa, politikacılar ve sanatçılardaki küçük bir istidat bile sonunda neredeyse karşı konulamayacak bir doğal güce dönüşür. 49. Düşmanın hayatı. Bir düşmanla savaşmak için yaşayanın, o düşmanın hayatta kalmasında menfaati vardır. 50. Daha önemli. Kişi, açıklanmamış karanlık meseleyi, açıklanmış aydınlık meseleden daha önemli görür. 51. sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi. Birinin bize sunduğu hizmetleri, bizce değerlerine göre değil, o kişinin onlara biçtiğine göre değerlendiririz. 52. Şanssızlık. Şanssızlık öyle ayırt edici bir özelliktir ki, sanki kendini şanslı hissetmek sığlığın, kanaatkârlığın ve sıradanlığın göstergesiymiş gibi, biri kendisine ne kadar da şanslısınız dediğinde, o kişi buna karşı çıkar genellikle. 53. Korku düşlemi. Korku düşlemi, hali hazırda en ağır yükü taşımak zorundayken, kişinin sırtına atlayan kötü kalpli, maymun suratlı bir cindir. 54. Münasebetsiz hasımların önemi. İnsan bazen bir davaya sadece hasımları münasebetsiz olmaktan bir türlü vazgeçmedikleri için sadık kalır. 55. Bir mesleğin önemi. Meslek düşüncesizleştirir. En büyük nimeti de bundadır. Çünkü aklına türlü türlü dertler ve düşünceler düştüğünde insanın ardına çekileceği bir koruma duvarı vazifesi görür. 56. Yetenek. Bazı kişilerin yeteneği gözümüze olduğundan daha az görünür. Çünkü onlar üstlerine hep ziyadesiyle zor vazifeler alırlar. 57. Gençlik. Gençlik, nahoş bir şeydir. Çünkü gençlikte herhangi bir anlamda üretken olmak mümkün veya makul değildir. 58. Fazla büyük hedefler. Herkesin önünde kendine büyük hedefler belirleyip sonradan bunlara gücünün yetmeyeceğini gizlice fark eden kimsenin genellikle sözlerini orta yerde geri almaya yetecek gücü olmaz ve böylece kaçınılmaz olarak bir riyakâra dönüşür. 59. Akıntıda. Güçlü akan sular pek çok çalı çırpı ve taşı koparıp beraberinde götürürler. Güçlü ruhlar da pek çok aptal ve karma karışık kafayı. 60. Zihinsel özgürleşmenin tehlikeleri. Bir kişinin zihinsel anlamda ciddi biçimde özgürleşmesinden ihtiras ve hırsları da bir köşede kendi paylarına fayda umarlar. 61. Ruhun beden bulması. Biri eğer çok ve akıllıca düşünüyorsa, sadece yüzü değil, bedeni de akıllı bir görünüm kazanır. 62. Kötü görmek ve kötü duymak. Az gören, giderek daha az görür. Az işitense, her seferinde başka şeyler daha duyar. 63. Kendini beğenmişlikteki öz haz. Kendini beğenmiş kimse, kendini hissettiği gibi mükemmel görünmeyecektir. Bu yüzden kendini aldatma ve kandırma fırsatlarına tenezzül etmemezlik yapmaz. Başkalarının fikirleri değil, kendisinin onların fikirleri hakkındaki fikri kıymetlidir onun için. 64. İstisnai olarak kibirli. Normalde kendine yeten, bedensel olarak hastalandığında olağanüstü kendini beğenmişlik yapar. Böylece şan ve övgü konuşmalarına karşı hassaslaşır. Bu durumda bu kişi, kendini kaybettiği ölçüde, dışarıdan gelen yabancı fikirlerden kendini geri kazanmaya çalışmak zorundadır. 65. Zekiler. Zeka arayanın zekası yoktur. 66. Partinin ileri gelenlerine bir işaret. Eğer bir kimse halkı savundukları şeyi orta yerde açıklamaya teşvik edebiliyorsa, genelde bunu kendi içlerinde açıklamalarını sağlamıştır zaten. Bu insanlar bundan böyle hep tutarlı bulunmak isterler. 67. Aşağılanma. Başkaları tarafından aşağılanmaya, kendi kendini aşağılamasından daha duyarlıdır insan. 68. Minnet bağı. Bazı köle ruhlular, gördükleri iyiliklere minnettarlıklarını öyle ileriye götürürler ki, kendilerini minnet bağıyla boğarak öldürürler. 69. Peygamberin mahareti. Sıradan insanların davranış biçimlerini önceden tahmin etmek için, onların kendilerini nahoş bir durumdan kurtarmak amacıyla, tine daima asgari sarfiyatta bulunduklarını kabul etmek gerekir. 70. Yegane insan hakkı. Alışılagelmişten sapan alışılmadığın kurbanı, alışılagelmişte kalan alışılagelmişin kölesi olur. Her halükarda mahvolur insan. 71. Hayvandan aşağı. İnsan gülmekten katılıp kişnediğinde, bayağılıkta bütün hayvanları geride bırakır. 72. Yarım bilmek. Bir yabancı dili az bilen, o dili konuşurken iyi bilenden daha çok zevk alır. Haz yarım bilenindir. 73. Yardıma hazır olmanın tehlikesi. Sırf sonrasında hayatı kolaylaştırmanın reçetesini, örneğin kendi Hristiyanlıklarını sunabilmek için, insanlara hayatı zorlaştırmak isteyen insanlar vardır. 74. Çalışkanlık ve titizlenme. Çalışkanlık ve titizlenme çoğu kez birbirlerinin zıttıdır. Şöyle ki çalışkanlık, meyveleri daha ekşiyken daldan toplamak isterken, titizlenme yere düşüp parçalanana kadar dalda bekletir. 75. İtham etmek. Kişi itham etmek için katlanamadıklarını seçer kendine. 76. Şartların uygun olmaması. Çoğu kişi kendi meşrebince iyi olmak için hayatı boyunca bir fırsat bekler. 77. Dost kıtlığı. Dost kıtlığından haset ya da kibir sonucu çıkabilir. Bazısı dostlarını sadece haset etmesine gerek olmamasına borçludur. 78. Çokluktaki tehlike. Kişi fazladan bir yetenekle genelde bundan daha az yetenekli olduğundan daha güvensiz durur. Tıpkı masanın 3 ayak üstünde, 4 ayak üstünde olduğundan daha sağlam durması gibi. 79. Başkalarına örnek. Etrafına iyi örnek olmak isteyen, meziyetlerine bir tutam delilik katmalı. O zaman onu taklit ederler ve üstelik taklit ettikleri kişiden daha üste çıkmış olurlar. Tam da insanların sevdiği şeydir bu. 80. Hedef tahtası olmak. Başkalarının hakkımızdaki kötü sözleri genellikle aslında bize dair düşündükleri şeyler değildir. Bambaşka nedenlerden kaynaklanan kızgınlık ya da huysuzluklarının ifadesidir. 81. Kolayca teslim olmak. Kişi hayal gücünü geçmişi çirkinleştirmek üzerine eğittiyse, gerçekleşmeyen isteklerinden dolayı çok acı çekmez. 82. Tehlikede. En fazla ezilme tehlikesi altında olduğumuz an, tam da zar zor bir arabadan kurtulduğumuz andır. 83. Sese göre rol. Alışık olduğundan daha yüksek sesle, yarı sağır birinin ya da kalabalık bir topluluğun önündeyken olduğu gibi, konuşmak zorunda kalan kişi genellikle anlattığı şeyi abartır. Bazısı da sırf sesine en iyi fısıltı yakıştığından fesatçı, fitne fücur, düzenbaz olur. 84. Aşk ve nefret. Aşk ve nefret kör değildir ama üstlerinde taşıdıkları ateşten gözleri kamaşmıştır. 85. Yararlı düşmanlık. Kendi meziyetlerini dünyaya tam anlamıyla izah edememiş olanlar, çevrelerinde kendilerine karşı güçlü bir düşmanlık uyandırmaya çalışırlar. Böylelikle meziyetleriyle bu meziyetlerin kabul görmesi arasında duranın bu olduğu ve diğer insanların da böyle zannettiği, ki bu itibarları açısından çok faydalıdır, düşüncesinin rahatlığına kavuşurlar. 86. İtiraf. İnsan suçunu birine itiraf ettiğinde unutur. Fakat o kişi çoğunlukla unutmaz. 87. Kendine yetme. Kendine yetmenin altın postu kişiyi kötekten korusa da iğnelemelerden korumaz. 88. Alevdeki gölgeler. Alevin kendisi aydınlattıkları kadar aydınlık değildir. Bilge kişi de öyle. 89. Kendi fikirlerimiz. Bize birden bir şey sorulduğunda aklımıza gelen ilk fikir, normalde kendi fikrimiz değil, sosyal tabakamıza, konumumuza, kökenimize ait yaygın fikirdir. Kişinin kendi fikirleri nadiren üste yüzerler. 90. Cesaretin kökeni. Sıradan insan tehlikeyi görmediğinde, gözleri tehlikeyi görmez olduğunda, bir kahraman kadar cesur ve incitilemezdir. Buna karşılık, kahramanın tek incitilebilir noktası sırtıdır. Çünkü sırtında gözleri yoktur. 91. Doktordaki tehlike. Kişi doktoru için doğmuş olmalıdır. Aksi halde doktorunun elinden olur ölümü. 92. Fantastik kibir. Hava durumu hakkında 3 kez cesur bir tahminde bulunmuş ve bilmiş kişi, kalbinin derinliklerinde az da olsa kendisine kehanet yeteneği bahşedildiğine inanır. Gururumuz okşandığında fantastik olanı, mantıksız olanı sorgulamayız. 93. Meslek. Bir meslek, yaşamın bel kemiğidir. 94. Kişisel nüfuzun tehlikesi. Kim başka birinin üzerinde büyük bir içsel nüfuza sahip olduğunu hissederse, dizginleri serbest bırakmalı, evet, o kişinin ara sıra gösterdiği dirençten memnun olmalı, hatta buna önayak olmalı. Yoksa ister istemez o kişiyi kendine düşman yapacaktır. 95. Varisini hoş görmek. Özgeci zihniyetle büyük bir şeyin temelini atan kişi, kendine varisler yetiştirmek için uğraşır. Eserinin bütün muhtemel varislerini kendine rakip görmek ve onlara karşı gardını alarak yaşamak, zorba ve bayağı bir karakterin göstergesidir. 96. Yarım bilmek. Yarım bilmek, tam bilmekten daha fazla zafer getirir. Yarım bilen, olayları olduklarından daha basit olarak alır ve bu yüzden fikirleri daha anlaşılabilir ve ikna edicidir. 97. Partili olmaya uygun değil. Çok düşünen, partili olmaya uygun değildir. Çünkü çok kısa sürede düşüncesinde partinin içinden ötesine geçer. 98. Kötü hafıza. Kötü hafızanın iyi tarafı, insanın aynı güzel şeylerin keyfini defalarca ilk kez gibi çıkarmasıdır. 99. Kendine acı çektirmek. Düşüncedeki aldırmazlık çoğu zaman, uyuşturulmayı arzulayan huzursuz bir ruh halinin göstergesidir. 100. Şehit. Müridi, şehitten daha çok acı çeker. 101. Arta kalmış kibirlilik. Kibirli olmalarına gerek olmayan bazı kişilerin kibirleri, kendilerine inanma hakkına sahip olmadıkları ve bu inancı başkalarından bozukluklar halinde dilendikleri bir zamandan kalmış ve o zamandan bu yana boy atmış bir alışkanlıktır. 102. Tutkunun punctum saliensi. Püf noktası. Öfkeye ya da şiddetli bir aşka kapılmak üzere olan kişi, ruhun bir kap gibi dolu olduğu noktaya gelmiştir. Fakat bir su damlası daha gerekmektedir. Yani insanların genellikle kötü niyetli olarak da nitelendirdikleri iyi niyetli tutku istemi. Sadece bu noktacık gereklidir. Sonrasında kap taşar. 103. Hoşnutsuz düşünce. İnsanlar ormandaki kömür yığınları gibidirler. Gençler ancak ateşleri sönüp aynı kömür yığınları gibi kömürleştiklerinde işe yararlar. Duman çıkarıp tüttükleri sürece belki daha ilgi çekicidirler, ancak işe yaramaz ve oldukça sıklıkla rahatsız edicidirler. İnsanlık onların her birini insafsızca büyük makinelerini ısıtacak maddeler olarak kullanır. Fakat öyleyse, yani her bir kişi, yani insanlık, sırf makineleri çalıştırmaya yarıyorsa, makinelere ne gerek vardır ki? Kendileri amaç olan makineler, yoksa umana komedya, insanlık komedyası bu mudur? 104. Hayatın akrebine dair. Hayat, son derece önem taşıyan tek tek ender anlardan ve bizim o anların silüetleri etrafında süzüldüğümüz sayılamayacak kadar çok aralıktan oluşur. Aşk, ilkbahar, her bir güzel melodi, dağlar, ay, deniz. Hepsi sadece bir kez, o da ancak olursa, ruhumuza dokunur. Çoğu kimse bu anlardan tamamen mahrumdur. Ve gerçek hayat senfonisinde kendileri aralık ya da estirler. 105. Saldırmaya ya da işe koyulma. Sıkça bir görüşe, parti ya da çağa, bunların tesadüfen sadece elden çıkarılabilir, körelmiş taraflarını, kaçınılmaz biçimde üstlerine yapışmış, erdemlerindeki hataları gördüğümüzden, belki bilhassa biz de bu hatalara iştirak etmiş olduğumuzdan, hararetle düşman olma hatasına düşeriz. Bu durumda onlara sırtımızı döner ve ters istikamette bir görüş ararız. Ancak onların güçlü ve iyi taraflarını araştırmak veya bunları kendimizde geliştirmek daha iyi olacaktır. Dönüşmekte ve tamamlanmamış olanın noksanlarını deşip onu reddetmektense, destek olup onu ilerletmek şüphesiz daha etkili bir bakış ve daha iyi bir niyet gerektirir. 106. Tevazu. Hakiki tevazu diye bir şey, yani kendi kendimizin eseri olmadığımızın idraki vardır ve bu, başardığı iyi şeylerde dahil, hiçbir şeyin sorumlusu olmadığı düşüncesine tam da o akıl erdirebildiği için büyük zihne çok yaraşır. Büyüğün küstahlığından, gücünü hissetmesi sebebiyle nefret etmez insan. Aksine, gücünü başkalarını incitip onlara zorbalık yaparak ve buna ne kadar tahammül edeceklerini sınayarak anlamak istediği için nefret eder ondan. Hatta genellikle bu, gücünden emin olma duygusunda güdüklüğe işarettir ve böylelikle insanları da gücüyle ilgili şüpheye düşürür. Bu nedenle küstahlıktan uzak durmak akıl kârıdır diye salık verilebilir. 107. Günün ilk düşüncesi. Her güne iyi başlamanın en iyi yolu, uyandığında o gün en azından bir kimseyi nasıl mutlu edebileceğini düşünmektir. Eğer bu dini bir alışkanlık olan duanın yerine geçebilseydi, çevremizdekiler bu değişiklikten yarar sağlarlardı. 108. Son teselli kaynağı olarak kibir. Eğer kişi başına gelen bir talihsizliği, entelektüel yetersizliklerini ya da hastalığını bir alın yazısı, çile ya da daha önceden yaptıklarının esrarengiz cezası olarak izah ediyorsa, böyle yaparak kendisini ilgi çekici kılıyor ve diğerlerinden üstün görüyor demektir. Mağrur günahkar, bütün dini tarikatlarda bilinen bir figürdür. 109. Mutluluk yetiştirmek. Dünyanın acısının çok yakınına ve genelde volkanik toprağın üzerine kurar insan küçük mutluluk bahçelerini. Hayata ister varoluştan sırf bilgi isteyen, ister boyun eğip teslim olan veya üstesinden geldiği bir zorluğa sevinen birinin bakışıyla baksın, kişi sıkıntının peşine filizlenen bir parça mutluluk bulacaktır her yerde. Toprak ne kadar volkanik olursa, mutluluk da o ölçüde büyük olacaktır. Fakat bu mutluluğun tek başına acıyı gerekçelendirdiğini söylemek saçma olur. 110. Ataların sokağı. Makul olan, kişinin babasının ya da dedesinin emek harcadığı beceriyi kendinde daha da geliştirmesidir. Yepyeni bir şeye yönelmesi değil. Aksi halde bir zanaatta mükemmelliğe ulaşma şansından kendini mahrum bırakmış olacaktır. Bu sebeple derler ki, hangi sokakta at sürmeli? Atalarının sokağında. 111. Eğitmen olarak kibir ve hırs. İnsan, insani ortak faydaya aracı olmadığı sürece hırs onu yer, bitirir. Ama bu hedefe bir ulaşırsa, herkesin iyiliği için mecburen bir makine gibi çalışırsa, o zaman kibir devreye girebilir. Hırs, onu faydalı kılma, kaba işini tamamladıktan sonra, kibir onu münferit meselelerde daha insani, daha sosyal, daha katlanılır, daha düşünceli kılacaktır. 112. Felsefeye yeni başlayanlar. İnsan bir filozofun bilgeliğinden azıcık tadınca, dönüşüm geçirip büyük adam olmuş gibi dolaşmaya başlar sokaklarda. Çünkü bu bilgelikten haberi olmayan bir dolu kişiyle karşılaşmaktadır ve her şey hakkında verecek yeni ve duyulmamış bir hükmü vardır. Bir yasa kitabını kabul ettiği için artık bir yargıç gibi hareket etmesi gerektiğini düşünür. 113. Hoşnutsuzluk yaratarak hoşa gitmek. Dikkat çekip hoşnutsuzluk yaratmak isteyenler, dikkat çekmeyip hoşa gitmek isteyenlerle sadece çok daha üst derecede ve onları amaçlarından uzaklaştırıyor gibi görünen bir basamak vasıtasıyla dolaylı olarak aynı şeyi arzulamaktadırlar. Nüfuz ve iktidar istediklerinden, hoş karşılanmayacak olsa da üstünlüklerini sergilerler. Çünkü bilirler ki sonunda iktidara ulaşanın yaptığı ve söylediği her şey hoşa gider ve hatta hoşnutsuzluk yarattığında bile hoşa gidiyormuş izlenimi verir. Özgür ruhlar ve inananlar da bir kereliğine hoşa gitmek için iktidar isterler. Öğretileri yüzünden musibet, zulüm, hapis, idam tehdidi altına girerlerse, bu şekilde öğretilerinin insanlığı yararak dağılacağını düşünüp mutlu olurlar. Bunu iktidara ulaşmak için acılı fakat, tesirini geç gösterse de, etkili bir yol olarak kabul ederler. 114. Casus belli, savaş sebebi ve benzerleri. Komşusuna savaş açma kararının peşi sıra bir savaş sebebi bulan prens, bundan böyle bu şekilde kabul edilmek üzere çocuğuna anne dayatan babaya benzer. Davranışlarımızı savunmak için orta yerde yaptığımız neredeyse her açıklama da dayatılmış birer anne değil midir? 115. Tutku ve hak. Hiç kimse ruhunun derinliklerinde hakları konusunda tereddüde olan kişi kadar tutkuyla savunmaz haklarını. Tutkuyu kendi safına çekerek zihnini ve zihnin tereddütünü uyuşturmaya çalışır. Böylelikle vicdan rahatlığına ve bununla da birlikte yaşadığı insanların yanında başarıya ulaşır. 116. Feragat edenin hüneri. Katolik rahiplerin yaptığı şekilde evliliği reddeden, evliliği en aşağı, en kaba haliyle görmeye çalışacaktır. Çağdaşlarının saygısını reddeden kişi de, onların fikirlerini aşağı görerek mahrumiyetini ve buna karşı verdiği kavgayı hafifletecektir. Ayrıca bütünde çokça reddeden, küçük parçalarda müsamaha gösterecektir. Çağdaşlarının alkışlarını aşmış birinin küçük pohpohlanmaların tatmin duygusunu reddetmek istememesi mümkündür. 117. Kibirlilik Çağı. Yetenekli insanların esas kibirlilik dönemleri 26 ile 30 yaş arasıdır. Yoğun bir aksilik tortusuna bulanmış ilk olgunluk zamanıdır bu. Kendi hissettiklerine dayanarak bunlardan hiç haberi olmayan ya da bunların çok azını fark eden insanlardan saygı ya da aşağılama bekler kişi. Böyle olmayınca da hassas bir göz ve kulağın şiir, felsefe, resim ya da müzik olsun, çağının her türlü yapıtında yeniden yakalayacağı bir bakış, küstahça bir jest, ses tonundaki bir değişiklikle alır intikamını. Daha yaşı geçkin deneyimliler buna gülümserler. Yaşamın bu denli çokken bu kadar az göründüğü için kadere küstükleri bu güzel çağını düşünüp hassaslaşırlar. Sonraları gerçekten de daha fazla görünür insan. Ancak çok olduğuna dair olumlu inancını kaybetmiştir. Böylece ömrü boyunca ıslah olmaz bir kibir budalası olarak kalır. 118. Yanıltıcı fakat sağlam. Nasıl ki kişi bir uçurumun yanından geçerken ya da derin bir derede bir kütüğün üzerinde karşıdan karşıya geçerken sıkı sıkı tutunmak için değil de, çünkü üzerine yaslandığı gibi çökecektir, gözünde bir güvenlik tasavvuru uyandırmak için korkuluğa gerek duyar, aynı şekilde gençliğimizde de bizler için bu şekilde korkuluk vazifesini gören kişilere gerek duyarız bilmeden. Gerçekten de büyük bir tehlike içindeyken onlara dayanmak istesek bize yardımları olmayacaktır. Fakat yakında bir sığınak, örneğin genelde oldukları gibi babalar, öğretmenler, arkadaşlar, olmasının verdiği rahatlık duygusunu yaşatırlar bize. 119. Sevmeyi öğrenmek. İnsan sevmeyi öğrenmeli, şefkatli olmayı öğrenmeli, hem de ilk gençlikten itibaren. Eğer yetiştirilme ve tesadüfler bu hassasiyetlerin pratiğe geçmesine fırsat vermezse, ruhumuz kurur ve sevgi dolu insanların müşfik buluşlarını bile anlamayı başaramaz. Aynı şekilde eğer ehil bir nefret adamı olmak istiyorsa, nefreti de öğrenip beslemesi gerekir insanın. Yoksa onun tohumu da gün geçtikçe çürüyüp gidecektir. 120. Süsleyen harabeler. Birçok tinsel değişim geçirmiş olanlar, önceki dönemlere ait bazı görüş ve alışkanlıklarını muhafaza ederler. Bunlar akla hayale sığmayan eski zamanlardan, gri molozlardan bir parça gibi sızar yeni düşünce ve davranışların içine. Genellikle bütün bir alanı süslemek üzere. 121. Sevgi ve saygı. Sevgi arzular, korkuysa sakınır. Aynı insan tarafından aynı anda, en azından aynı süre zarfında, hem sevilip hem saygı görmenin imkansızlığı bundan kaynaklanır. Çünkü saygı duyan, gücü tasdikler, yani güçten korkar. Huşu durumundadır. Sevgi ise gücü, sınır koyan, ayrım yapan, ast üst belirleyen hiçbir şeyi tasdik etmez. Sevilmek kendi içinde saygıyı barındırmadığından, hırslı insanlar gizli ya da açık biçimde buna ayak diretirler. 122. Soğuk insanlar lehine ön yargı. Çabucak alev alan insanlar süratle soğurlar ve bu nedenle genel olarak güvenilmezdirler. Bu yüzden daima soğuk olan ya da öyle davrananların ziyadesiyle güvenilir, sağlam insanlar olduklarına dair olumlu bir ön yargı mevcuttur. Onları yavaş alev alıp o ateşi uzun süre muhafaza edenlerle karıştırır insanlar. 123. Özgür düşüncedeki tehlike. Kayıtsızca özgür düşüncelerle meşgul olmak bir çeşit kaşıntı gibi rahatsız eder insanı. Kişi bunlara boyun eğdikçe, sonunda acıyan açık bir yara oluşuncaya kadar, yani özgür düşünce bizi hayattaki duruşumuzda, insani ilişkilerimizde rahatsız edip canımızdan bezdirene kadar, kaşıya durur o bölgeyi. 124. Derin acı arzusu. Tutku geçtiğinde kendisine dair koyu bir özlem bırakır arkasında. Gözden kaybolurken baştan çıkarıcı bir bakış atar, öyle gider. Yine de bir çeşit zevk vermiş olmalıdır onun kırbacını yemek. Buna karşılık daha ölçülü duyumsamalar yavan gelir insana. Görünüşe göre kişi, donuk bir istektense şiddetli bir isteksizliği her zaman yeğlemektedir. 125. Başkalarına ve dünyaya dair huzursuzluk. Aslen kendimize karşı hissettiğimiz huzursuzluk duygusunu, sıkça yaptığımız gibi başkalarına boşalttığımızda, esasında yargımızı sislerle sarıp aldatmaya çabalıyoruzdur. Huzursuzluğumuzu a posteriori olarak başkalarının kusur ve yetersizlikleriyle harekete geçirmek isteriz ki kendimizi görmeyelim. Kendilerini de hiç taviz vermeden yargılayan katı dindarlar, aynı zamanda genel olarak insanlık hakkında en fazla kötü konuşanlardır. Şimdiye dek günahları kendine ayırıp sevapları başkalarına mal eden bir aziz çıkmamıştır. Böylesi, Buda'nın öğretisine uyarak iyiliğini insanlardan saklayıp onlara sırf kötü yanlarını gösteren kişi kadar nadir bulunur. 126. Sebep sonuç karışınca. Farkında olmadan mizacımıza uygun ilke ve öğretiler ararız. Öyle ki sonunda aslında bunun tam tersi söz konusuyken sanki o ilke ve öğretiler karakterimizi oluşturmuş, ona dayanak ve güvence vermiş gibi görünür. Düşünce ve kanaatlerimiz anlaşılan sonradan öz yapımızın sebebi haline getirilmiş olur. Fakat aslında öz yapımızdır falan şekilde düşünüp bir kanaate varmamızı sağlayan. Peki, nedir bizi neredeyse bilinçsizce bu komediyi sergilemeye iten? Tembellik ve rahatlık. Ve hiç de azımsanmayacak ölçüde kibrin sapına kadar tutarlı bir şekilde yapı ve düşünce açısından benzersiz gözükme arzusu. Çünkü bu, bize saygı kazandırıp güven ve güç duygusu getirir. 127. Yaş ve hakikat. Gençler hakiki olup olmamasına bakmadan ilgi çekici ve alışılmamış olanı severler. Daha olgun ruhlar, hakikatteki ilgi çekici ve alışılmamış yanı severler. Tam olgunlaşmış beyinlerse, nihayetinde basit ve abes görünüp sıradan insanlara can sıkıcı geldiği durumlarda da hakikati severler, çünkü onlar hakikatin elinde tuttuğu en üst tinselliği basitlik kisvesi altında dile getirdiğini fark etmişlerdir. 128. Kötü şair olarak insanlar. Nasıl ki kötü şairler dizenin ikinci kısmında kafiyeye uyacak fikir ararlar, insanlar da hayatın ikinci yarısında daha endişelidirler. Önceki yaşamlarına uyacak davranış, duruş ve ilişki ararlar ki dışarıdan her şey ahenk içinde gözüksün. Ancak artık hayatlarına hükmeden ve sürekli yeni bir yön veren güçlü bir fikir yoktur ortada. Yerine kafiye bulma arzusu geçmiştir. 129. Can sıkıntısı ve oyun. İhtiyaçlarımız getirisiyle onları karşılayacağımız çalışmaya zorlar bizi. Sürekli yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıysa bizi çalışmaya alıştırır. İhtiyaçların karşılanmış ve uyuyor olduğu aralardaysa can sıkıntısı çöker üstümüze. Peki, nedir bu? Bu, artık kendini diğerlerine eklenen yeni bir ihtiyaç olarak geçerli kılan çalışmaya bütünüyle alışmış olmaktır. İnsan çalışmaya ne kadar alışmışsa, hatta ihtiyaçlarından ne kadar çok çektiyse, çalışma ihtiyacı da o kadar güçlü olacaktır. Can sıkıntısını geçirmek için ya diğer ihtiyaçlarının gerektirdiğinden daha çok çalışır, ya da bir oyun, yani neticede çalışmaktan başka bir ihtiyacı gidermeyecek bir iş uydurur. Oynamaktan usandıysa ve yeni ihtiyaçlarından ötürü çalışması gerekmiyorsa, oyunla bağlantısı, süzülmenin dansla olan, dansın yürümekle olan bağlantısına benzeyen üçüncü bir durumu, mesut ve huzurlu bir hareketliliği arzular. Sanatçı ve filozofların mutluluk vizyonudur bu. 130. Resimlerin öğrettiği. Çocukluğun son döneminden yetişkin bir adam olduğu döneme kadarki süreçte kendisini gösteren bir sıra resmi gözden geçiren kimse, hayret ve memnuniyetle çocuğun adama benzerliğinin gencinkinden daha fazla olduğunu fark eder. Muhtemelen buna istinaden, arada sonrasında adamın toparlanıp bir yumruk haline gelmiş gücünün baskın geldiği bir dönem boyunca, esas karakterine yabancılaşma süreci içine girdiğini kavrar. Bu kavrayış, bizi gençlik günlerimizde oradan oraya savuran arzularımızın, öğretmenlerimizin, siyasi olayların güçlü etkisinin daha sonra yine istikrarlı seviyeye dönmüş gözüktüğü anlayışıyla da örtüşmektedir. Bunlar içimizde yaşamayı ve bizi etkilemeyi sürdürmektedirler mutlaka. Fakat kontrolü elde tutanlar, esasen temel duyum ve düşüncemizdir. Ötekiler güç kaynağı olarak kullanılırlar, ancak 20'li yaşlardaki gibi düzenleyici değillerdir artık. Böylece düşünce ve duygular çocukluktakiler gibi gözükür yeniden. Bu iç gerçek, yukarıda bahsedilen dış gerçekle ifade bulur. 131. Yaşların tınısı. Gençlerin konuşup, övüp, sövüp, şiir yazdıkları ses tonu çok gürültülü, aynı zamanda da aptalca ve boşluktan dolayı güçlü bir şekilde çınlayan mahzendeki tını gibi anlaşılması zor olduğundan, daha ileri yaşlardakilerin hoşuna gitmez. Çünkü gençlerin düşündüğü şeylerin çoğu kendi doğalarının enginliğinden fışkırmaz. Aksine etraflarında düşünülmüş, konuşulmuş, övülüp yerilmiş şeylerin aksi sedası, harmonisidir. Fakat yönelim ve aksi yönelim duyguları, gencin içinde onları oluşturan sebeplerden daha güçlü yankılandığından, duygusunu tekrar dışa vurduğunda, bu sebeplerin noksanlığı veya kıtlığının işaretini veren boğuk boğuk çınlayan bir tını oluşur. Daha olgun yaşlardaki ses tonu güçlü, kesik kesik, makul yüksekliktedir ama net olarak ifade edilen her şey gibi insanı uzaklara götürür. Nihayetinde ileri yaş, genelde ses tınısını belirli bir yumuşama ve müsamaha ile şekere bular. Tınıyı ekşittiği bazı durumlarda mevcuttur elbette. 132. Geride kalanlar ve önden davrananlar. Rakipleri ve yanındakilerin kazandığı başarılara haset eden, kendisininkinden farklı fikirlerle karşılaştığında köpüren ve şiddete başvuran, tümüyle güvensizlikten ibaret sevimsiz kişilik, kültürün daha geride kalmış bir seviyesine ait olduğunu belli eder ve bu yüzden bir kalıntıdır. Çünkü insanlarla etkileşim tarzı, kaba kuvvet devrindeki durumlara uyan ve o zaman için doğru sayılacak niteliktedir. Geri kalmış bir insandır o. İnsanların sevincine ortak olan, dört bir yanda dostlar edinen, bütün gelişen ve büyüyen şeyleri sevgiyle algılayan, başkalarının bütün onurlu hareket ve başarılarından ortak keyif alan, hakikati yalnız kendisi biliyor olma imtiyazında hak iddia etmeyen, aksine alçak gönüllü bir kuşkuculukla dolu diğer kişilik, işte bu tip, insanlar için daha üst bir uygarlık çabasında önden davranan bir insandır. Sevimsiz karakter, insanlar arası münasebetin ham temellerinin daha yeni inşa edileceği zamanlardan gelmektedir. Diğeri ise, uygarlığın temelleri altında bodruma kilitlenmiş kudurup uluyan vahşi hayvandan mümkün olduğunca uzakta, o yapının en üst katlarında yaşamaktadır. 133. Hastalık hastaları için teselli. Büyük bir düşünür bir süreliğine kendisini hipokondriyak düşüncelerle eziyete maruz bıraktıysa, şöyle diyerek teselli edebilir kendini. Bu paraziti besleyip büyüten, senin büyük kudretin. Eğer kudretin daha az olsaydı, çektiğin eziyet de daha az olacaktı. Aynı şekilde haset ve intikam duygusu, yani bütünüyle bellum omnium contra omnes, herkesin herkesle savaşı ruh hali, bir ulusun vekili olarak bu duygulara şüphesiz güçlü bir istidadı olan devlet adamının kişisel ilişkilerine sızıp ona hayatı zindan ettiğinde o devlet adamı da böyle konuşabilir. 134. Şimdiye yabancı. İnsanın bir kez olsun içinde bulunduğu zamana fazlasıyla yabancılaşıp adeta bu zamanın kıyısından geriye, geçmiş hayat felsefelerine sürüklenmesinin büyük yararları vardır. O noktadan sahile bakarken, belki de ilk kez o sahilin her yanını bütün olarak görecektir kişi. Böylece oraya yeniden yaklaştığında, etraflıca anlamak açısından, sahili hiç terk etmemiş olanlardan daha avantajlı olacaktır. 135. Kişisel yetersizlikleri ekip biçmek. Russo gibileri, zayıflıklarını, eksikliklerini ve ayıplarını yeteneklerinin gübresi olarak kullanmayı iyi bilirler. Biri toplumdaki ahlaksızlaşma ve yozlaşmadan kültürün nahoş sonucu diye yakındığında, bunun temelinde genel yargısını sivrilten ve attığı oklara zehir katan acı bir kişisel deneyim yatar. Böylelikle birey olarak üzerindeki yükten kurtulur ve topluma doğrudan, kendisine de bu yolla dolaylı olarak faydası dokunacak bir çare bulmaya çalışır. 136. Felsefi düşünce yapısına sahip olmak. Genellikle kişi bütün yaşamsal durumlar ve olaylar karşısında belli bir duygu tavrı, bir tür görüş edinmeye çalışır. Ve bunu bilhassa felsefi düşünce yapısına sahip olmak olarak adlandırır. Oysa ki bu şekilde kendini tek düzeleştirmektense, farklı yaşam durumlarından çıkan kısık seslere kulak vermek, anlayış zenginliği açısından çok daha değerlidir. Bu sesler kendi görüşlerini beraberlerinde getirirler. Böylelikle kendisine katı, sabit, tek bir bireymiş gibi davranmayarak, pek çoklarının kendi hayat ve yaratılışlarında teşhis ettiklerinden payını alır. 137. Aşağılamanın ateşinde. Kişi cesaretini toplayıp içinde beslediği kendisini rezil edecek düşünceleri dillendirmeye hele bir başlasın, bu özerkleşmeye doğru atılmış yeni bir adımdır. O zaman arkadaşları ve tanıdıkları da ondan çekinmeye başlar. Bu ateş sayesinde istidadı da açığa çıkar. Sonrasında daha başına buyruk olmuş olur. 138. Fedakarlık. Seçim şansı olduğunda, büyük fedakarlık küçüğüne yeğdir. Çünkü büyük fedakarlıkları kendimize hayranlık duyarak telafi ederiz. Küçük fedakarlıklar için bu mümkün değildir. 139. Sevginin marifeti. Bir insan, olay ya da kitap olsun, yeni bir şeyi gerçekten daha iyi tanımak isteyen, öncelikle bu şeyde kendisine düşmanca, itici ve yanlış gelen neyse, hemen ondan gözlerini kaçırıp, hatta onu unutup, bu yeni şeyi mümkün olduğunca sevgiyle benimserse iyi eder. Böylece, mesela bir kitabın yazarına en iyi çıkışı gerçekleştirme imkanı vermiş olur ve aynen bir koşu yarışında olduğu gibi kalbimiz küt küt atarak bitiş çizgisine varmasını arzularız. Bu şekilde davranarak meselenin kalbine, onu hareket ettiren noktaya nüfuz etmiş oluruz. Bu da onu daha iyi tanımak demektir. Bu noktaya geldiğimizde aklımız devreye girer ve sınırlamalar, kısıtlama ve daraltmalar getirir. O baştaki aşırı değer verme, eleştiri sarkacını geçici olarak askıdan alma, meselenin ruhunu açığa çıkarmaya yarayan bir hünerdir aslında. 140. Dünyayı aşırı iyi ya da aşırı kötü değerlendirmek. Kişi dünyayı aşırı iyi veya aşırı kötü değerlendirdiğinde, her iki şekilde de daima yüksek bir haz alma ayrıcalığına sahip olacaktır. Çünkü peşinen aşırı iyi düşünürsek şeylere, yaşantılara, barındırdıklarından daha fazla tatlılık eklemiş oluruz. Peşinen aşırı kötü düşünmekse, hoş bir hayal kırıklığına sebep olur. Olaylardaki hoşluklar, sürprizin hoşluğuyla çoğalır. Öte yandan karanlık bir mizaç, iki durumda da tersine bir tecrübe yaşayacaktır. 141. Derin insanlar. İzlenimlerini derinleştirme becerisine sahip olanlar, ki genellikle onlara derin insan denir, birden bir şey patlak verdiğinde nispeten hazırlıklı ve kararlıdırlar. Çünkü ilk anda henüz yüzeysel olan izlenimleri sonradan derinleşecektir. Bu tabiattakileri en fazla çok önceden tahmin edilmiş beklenen şeyler ve kişiler heyecanlandırır ve bunlar sonunda karşılarına çıktıklarında bu kişileri soğukkanlılıklarını koruyamaz hale getirirler. 142. Yüksek benlikle irtibat hali. Herkesin yüksek benliğini bulduğu bir iyi günü vardır ve gerçek insanlık kişiyi bu durumdayken değerlendirmeyi gerektirir. özgür olmadığı ve kulluk yaptığı iş günlerine göre değil. Örneğin bir ressamı görüp tasvir ettiği en üst düzey tahayyüle istinaden takdir etmek ve onurlandırmak icap eder. Ancak insanlar bu yüksek benlikleriyle çok farklı bir irtibat kurarlar ve sıklıkla o an neydiyseler daha sonra bunu taklit ettikleri ölçüde rollerini oynarlar. Bazıları ideallerinin getirdiği çekingenlik ve tevazu içinde yaşar ve bunu inkar etmek isterler. Dile geldiğinde iddialı konuştuğundan, yüksek benliklerinden korkar bu kimseler. Üstüne üstlük, istediği gibi gelme ya da uzak durma konusunda hayaletimsi bir özgürlüğü vardır yüksek benliğin. Bu sebeple sıklıkla tanrıların armağanı olarak adlandırılır. Halbuki aslında diğer her şey tanrıların, rastlantının birer armağanıdır. O ise insanın ta kendisidir. 143. Yalnız kimseler. Bazı insanlar kendi başınalığa öyle alışmışlardır ki, kendilerini asla başkalarıyla kıyaslamazlar. Kendileriyle hoş sohbetlere dalıp, hatta gülerek, bir hayat boyu süren monologlarını sakin ve keyifli bir halde sürdürürler. Ancak olur da kendilerini başkalarıyla kıyaslamak durumunda kalırlarsa, derin düşüncelere dalıp, kendilerine hak ettikleri değeri biçmezler. Öyle ki, kendileri hakkındaki doğru ve adil fikri başkalarından yeniden öğrenmeye zorlanmaları gerekir. Bu öğrendikleri fikirden bile sürekli bir şeyleri çıkartıp azaltmaya çalışacaklardır. İşte bu sebeple bazı kimselerin yalnızlığına karışılmamalı ve çoğu zaman yapıldığı gibi onlara bu yüzden acımaya kalkışacak kadar ahmak olunmamalıdır. 144. Melodisiz. Bazı kişilerin sürekli olarak kendi içlerine dayanma ve yeteneklerinin tümünü ahenkle önceden hazırlama halleri öylesine kendilerine özgüdür ki, herhangi bir amaç odaklı eylem onların tabiatlarına aykırıdır. Bu kişiler gruplara ayrılmış, hareketli bir ezginin başlayacağına dair herhangi bir emare göstermeksizin uzun ve ahenkli akortlardan oluşmuş bir müzik gibidirler. Dışarıdan gelecek en ufak bir hareket, küçük gemiye ahenkli armoni denizinde hemen yeni bir denge vermeye yarar ancak. Modern kişiler, hiçbir şey olmayacak ve hiçbir şey olmadıkları da yüzlerine söylenemeyen tabiattaki insanlara karşı genellikle fazlasıyla sabırsız davranırlar. Fakat bazı münferit hallerde görülmeleri, şu nadir karşılaşılan soruyu doğurur. Melodiye ne gerek var? Hayatın derin bir gölde huzurla aksetmesi, bize neden yetmez? Orta Çağ bu tarz insanlar açısından bizden daha zengindi. Şimdilerde pek nadiren Göte gibi kendine, en iyisi dünyaya karşı içinde yaşayıp büyüdüğüm ve kazandığım ve ateş ya da kılıçla elimden alamayacakları o derin sessizlik diyerek, keşmekeşin ortasında bile kendi içinde sükunet ve neşesini kaybetmeden yaşayabilen biriyle karşılaşıyoruz. 145. Hayat ve tecrübe. Bazılarının deneyimlerini, sıradan gündelik deneyimlerini, yılda 3 kez meyve veren bir tarlaya dönüşecek şekilde değerlendirirken, diğerlerinin, ki sayıları ne çoktur, kaderin heyecan verici cilvelerinin, içinde yaşadıkları zaman ya da milletin çok çeşitli akımlarının dalgalarıyla sürüklenip her seferinde mantar gibi hafiflikle yüzeyde kalabildiklerine tanık olduğumuzda, işte o zaman insanlığı azdan çok yapmayı bilenlerden oluşan bir azınlık, minimallik ve çoktan az yapmayı bilen çoğunluk diye ikiye bölmenin baştan çıkarıcılığıyla büyüleniriz. Evet, yoktan bir dünya yapmak yerine dünyadan hiçlik üreten o tuhaf büyücülere rastlamışızdır hepimiz. 146. Oyunda ciddiyetle. Bir gün akşamın alacakaranlığında Cenova'da bir kuleden gelen uzun süre kesilmeyen çan sesleri duymuştum. Hiç bitmeyecek gibiydi ve kendi sesini dinlemeye doyamıyormuş gibi, sokakların gürültüsü üzerinden akşam göğüne ve deniz havasına karışırken kulağa öylesine dehşet verici, aynı zamanda öylesine çocukça, öylesine hüzünlü geliyordu ki. Aklıma hemen Platon'un sözleri geldi ve bir anda yüreğimde hissettim o sözleri. İnsana dair hiçbir şey büyük bir ciddiyete layık değildir. Yine de. 147. Kanaat ve adalete dair. İnsan tutkulu bir anında söylediği, söz verdiği, kararlaştırdığı şeyin daha sonra sakin ve soğukkanlı bir şekilde arkasında durmalıdır. Bu talep, insanlığı ezen en ağır yüklerdendir. Öfkenin göz kamaştıran intikam duygusunun, coşkulu fedakarlığın sonuçlarını bütün bir gelecek boyunca kabul etmek zorunda kalmak, bu durum insanı söz konusu hassasiyetlere karşı çok daha büyük bir hiddete teşvik eder, hele ki bunlarla her yerde, bilhassa sanatçılarca bir putperestlik yürütüldükçe. Sanatçılar tutkulara verilen kıymeti besleyip büyütürler. Hep böyle yapmışlardır. Tabii bu arada tutkunun kendilerinden tahsil edilecek korkunç bedelini de, ölüm, sakatlanma, konvoydaki gönüllü sürgün ve kırık kalbin istifası ile sonuçlanan intikam patlamalarını yüceleştirirler. Her halükarda tutkuya yönelik merakı uyanık tutarlar. Tutkunuz yoksa hiçbir şey yaşamamışsınızdır, demek isterler sanki. Kişi sadakat sözü verdi diye, belki bir tanrı gibi safi uydurma bir varlığa, bir prense, bir partiye, bir kadına, bir tarikata, bir sanatçıya, bir düşünüre, bize haz duygusu veren ve o varlığı her türlü hürmet ve fedakarlığa değer gösteren örtük bir sanrı halindeyken gönül verdi diye, artık kişinin bu sımsıkı bağlılığından kurtuluşu yok mu demektir acaba? Yoksa o zaman kendimizi kandırmış olmaz mıyız? Kendimizi vakfettiğimiz o varlığın gerçekten tasavvurumuzda beliren varlık olduğu, temel koşulu altında gerçekleşmiş, doğal olarak dillendirilmemiş, farazi bir söz değil midir o zaman verdiğimiz? Bu sadakatin yüksek benliğimize vereceği zararı bile bile yanılgılarımıza sadık kalmak mı zorundayız? Hayır. Hiç böyle bir yasa ya da zorunluluk yoktur. Kalleşlik yapmamız, ihanet etmemiz, idealimizden tekrar tekrar feragat etmemiz gerekir. Bu ihanet acılarına sebep olup kendimiz de bunlardan mustarip olmadan yaşamın bir döneminden diğerine geçemeyiz. Bu acılardan kaçınmak için hissiyatımızın fokurtularından korunmamız gerekmez miydi peki? Ya böyle yapsak, dünya çok yavan ve hayaletimsi bir yer olmaz mıydı? Bunun yerine biz bir fikir değişikliği için bunca acı çekmenin zaruri olup olmadığını ya da bu acıların hatalı fikir ve değerlendirmelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorarız kendimize. Neden fikrine sadık kalana hayranlık beslerken, fikrini değiştireni küçümser ki insan? Korkarım cevap şu olmalı. Çünkü herkes sadece bayağı çıkarlar veya kişisel korkuların böyle bir değişikliğe gerekçe olduğunu farz eder ta baştan. Demek oluyor ki, temelde insan, çıkarlarına uygun olduğu ya da en azından ona zarar getirmediği müddetçe kimsenin fikrini değiştiremeyeceğine inanır. Ancak durum böyleyse eğer, her türlü kanaate entelektüel anlamda kötü karne vermek gerekir. Kanaatlerin nasıl oluştuğunu gözden geçirecek ve gözümüzde hayli büyütülüp büyütülmediğine dikkat edecek olursak, fikir değiştirmenin her durumda yanlış ölçütle değerlendirildiği ve bizim şimdiye dek bu değişimlerden fazlasıyla çok çektiğimiz ortaya çıkar. 148. Kanaat, bilmenin bir noktasında mutlak hakikate sahip olunduğu inancıdır. O halde böyle bir inanç, mutlak hakikatlerin var olduğunu, aynı şekilde onlara ulaşmak için gereken mükemmel yöntemlerin bulunmuş olduğunu ve nihayetinde kanaat sahibi olan herkesin bu yöntemleri kullandığını farz eder. Bu iddiaların üçü de kanaat sahibi insanın bilimsel düşünce insanı olmadığını bir çırpıda kanıtlar. O, başka açılardan ne kadar yetişkin olursa olsun, hala kuramsal masumiyet çağında kalmış bir çocuk olarak durmaktadır önümüzde. Bin yıllar bu çocuksu varsayımlarla yaşanmıştır ve insanlığın en muazzam güç kaynakları bunlardan akıp durmuştur. Kendilerini kanaatleri için feda etmiş sayısız insan bunu mutlak hakikat uğruna yaptıklarını düşündüler. Yanılıyorlardı. Muhtemelen şimdiye dek hiç kimse kendini hakikat uğruna feda etmemiştir. En azından inançlarının dogmatik ifadesi bilimsel olmamıştır ya da yarı bilimsel olmuştur. Fakat aslında kişi haklı olması gerektiğini düşündüğü için haklı çıkmak ister. İnancının kendisinden kopup gitmesine izin vermek, belki de ebedi uhrevi saadetini tehlikeye düşürmek anlamına gelecektir. Bu son derece önemli hususta istenç, aklın fazlasıyla işitilen suflörü olmuştur. Herhangi bir doğrultuda inancı olan her bir kimsenin temel varsayımı inancının çürütülemeyeceğidir. Karşı gerekçelerin çok güçlü olduğu ispatlanırsa da, tamamen mantığa iftira edip, belki de credo quia absurdum est, saçma olduğu için inanıyorumu, aşırı fanatizmin bayrağı olarak dikecektir yine de. Tarihi bu denli şiddet dolu kılmış olan fikir çatışmaları değil, fikirlere duyulan inanç, yani kanaat çatışmalarıdır. Kanaatini aşırı önemseyen, kanaati uğruna pek çok şeyi kurban eden, o uğurda onur, beden ve hayatlarını esirgemeyen herkes, gücünün sadece yarısını hangi hakla şu ya da bu kanaate dört elle sarıldığını, hangi yoldan geçerek ona vardığını araştırmaya adamış olsaydı, insanlık tarihi ne kadar barışsever görünürdü, ne kadar çok şey daha biliniyor olurdu. Her türlü kâfire uygulanan zulüm esnasında ortaya çıkan feci sahnelerin iki sebepten ötürü önüne geçilmiş olacaktı. Bir kere Engizisyoncular öncelikle kendilerini soruşturmuş ve mutlak hakikati savundukları tafrasından sıyrılmış olacaklardı. Ayrıca kâfirler de inceledikten sonra bu kadar kötü gerekçelendirilmiş laflara, bütün dini mezhep mensupları ve katı dindarların sözleri gibi artık iştirak ve itibar etmeyeceklerdi. 149. İnsanların mutlak hakikate sahip olduklarına inanmaya alışkın oldukları o zamanlardan kaynaklanan, bilginin bazı sorularına ilişkin tüm kuşkucu ve göreceli duruşlara yönelik derin bir hoşnutsuzluk mevcuttur insanda. Çoğunlukla otorite figürlerinin, babalar, arkadaşlar, öğretmenler, prensler, kanaatlerine kayıtsız şartsız teslim olmayı yeğler kişi ve aksi takdirde bir tür vicdan azabı çeker. Bu gayet anlaşılabilir bir eğilimdir ve sonuçları insan aklının evrimini şiddetle kınama hakkı vermez kimseye. İnsandaki bilimsellik ruhu yavaş yavaş ihtiyatlı çekimsellik meziyetini, pratik yaşam alanında teorik yaşamdakinden daha iyi bilinen ve örneğin Goethe'nin bütün tassolar için, yani bilim dışı ve inançsız kişilikler için bir öfke nesnesi olarak Antonio ile bize sunduğu bilgece ölçülülüğü ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır. Kanaat insanı kendi içinde, İhtiyatlı düşünce insanını, teorik Antonio'yu, anlamama hakkına sahiptir. Buna karşın, bilim insanının onu bu yüzden kınama hakkı yoktur. Onu görmezden gelir ve ayrıca belli durumlarda, Tasso'nun Antonio'ya sarıldığı gibi, kanaat insanının en sonunda kendisine işinin düşeceğini bilir. 150. Hayatı boyunca farklı görüşlerin arasından geçip gitmeyip, İlk takıldığı inancın ağına asılı kalan kimse, tam da bu değişmezliği sebebiyle her koşulda geri kalmış kültürlerin bir temsilcisi olacaktır. Bu, her zaman için eğitilebilirlik ön koşuluna bağlı olan eğitim yoksunluğu doğrultusunda katı, kavrayışı zayıf, laf anlamaz ve hiçbir yumuşak tarafı olmayan ebedi şüpheli, başka görüşlerin de var olması gerektiğini anlayamadığından, kendi görüşünü kabul ettirmek için tereddütsüz bütün yollara başvuran biridir. Bu bakımdan bir güç kaynağıdır belki de ve sırf ortalığı kızıştırıp kendine muhalefet oluşturduğundan fazlasıyla özgür ve gevşek toplumlara şifa bile verir. Çünkü bu şekilde onunla mücadeleye mecbur kalan yeni kültürün daha narin yapısı da güçlenmiş olur. 151. Esasında biz hala reformasyon dönemindekilerle aynı kişileriz. Başka türlüsü nasıl olsun ki zaten? Fakat görüşlerimizin zafer kazanmasına yardımcı olacak bazı yöntemlere kalkışmıyor olmamız bizi o dönemden çekip alıyor ve daha üst bir kültüre ait olduğumuzu kanıtlıyor. Reformasyon dönemindekilerin yaptığı gibi, bugün hala bir kimse fikirleri ithamlarla, öfke krizleriyle karşılayıp alt ediyorsa, bu, o kişinin eğer başka bir çağda yaşıyor olsaydı, karşısındaki kişiyi yakacağını ve eğer reformasyon karşıtı olarak o dönemde yaşamış olsaydı, Engizisyon'un her türlü yöntemine sığınacağını açıkça belli eder. Engizisyon o dönem için makuldü. Çünkü taşıdığı anlam, kilisenin etki alanında kalan her yerde ilan edilmesi gereken ve artık bizim onlarla paylaşmadığımız hakikatin kilisede olduğu ve her ne pahasına olursa olsun, her bir kurbanla insanlığın selametini korumak gerektiği varsayımıyla, her sıkı yönetim uygulaması gibi en aşırı yöntemleri haklı gösteren genel sıkı yönetimden başkası değildi. Şimdi ise biri çıkıp da hakikatin onda olduğunu söylediğinde, öyle kolay kolay kabul etmiyoruz bunu. Araştırmalarda kullanılan katı yöntemler yeterince güvensizlik ve ihtiyat duygusu yaymış olduğundan, düşüncelerini söz ve hareketlerinde şiddete başvurarak savunan herkesi mevcut kültürümüze tehdit, en azından geri kalmış olarak algılıyoruz. Aslına bakacak olursak, coşkulu biçimde hakikat bende demek, günümüzde sürekli yeni bir şey öğrenmekten ve öğrendiklerini sınamaktan hiç yorulmaksızın hakikati arıyor olmanın, tabiatıyla daha yumuşak ve sessiz coşkusuna göre pek de geçerli değildir. 152. Bu arada, hakikat arayışında yöntemsel davranmak da kanaatlerin birbiriyle çatıştığı o dönemlerin bir sonucudur. Bireyler, kendi hakikatlerinde, haklı olduklarında ısrar etmiş olmasalardı, hiçbir araştırma yöntemi olmayacaktı elimizde. Oysa farklı bireylerin mutlak hakikatteki hak iddialarının hiç bitmeyen çatışmalarıyla, iddiaların haklılığını sınayıp çekişmeyi sona erdirecek değişmez ilkeleri bulmak üzere adım adım ilerler insan. Önceleri kararlar otoritelere göre veriliyordu, sonra sözde hakikati bulmaya yarayacak yol ve yöntemler karşılıklı olarak eleştirildi. Arada bir dönem, karşıt öğretinin sonuçlarının insana zarar ve mutsuzluk verdiği düşünüldü. Buradan çıkan sonuç, herkesin karşıtının kanaatinin hata içerdiği yargısına varması oldu. Düşünürün kişisel kavgası, yöntemleri en sonunda öyle sivriltti ki, hakikatler gerçekten de keşfedilebilir oldu ve geçmiş yöntemlerdeki sapmalar herkesin gözü önünde tüm çıplaklığıyla ortaya kondu. 153. Genel olarak baktığımızda bilimsel yöntemler, araştırmanın en az herhangi başka bir sonucu kadar önemli bir getirisidir. Çünkü bilimsellik ruhu, yöntemlerin incelenmesine dayanır ve o yöntemler kaybolup giderse, bilimin ulaştığı bütün sonuçlar bir araya gelse de, batıl inançların ve akılsızlığın yeniden işleri ele almasına engel olamaz. Zeki kimseler, bilimin bulgularından istedikleri kadar çok şey öğrensinler, yine de konuşmalarında, özellikle de bu konuşmalarda savundukları varsayımlarda, bilimsellik ruhundan yoksun oldukları fark edilir. Onlarda yoldan sapmış görüşlere karşı, her bilim insanının ruhunda uzun süren uygulamaların akabinde kök salmış olan o içgüdüsel güvensizlik duygusu bulunmaz. Bir konuyla ilgili herhangi bir varsayım bulmak yeterlidir onlar için. Hemen bu varsayımın ateşiyle yanıp tutuşurlar ve böylelikle o iş olmuş bitmiş sayılır. Bir fikre sahip olmak, onlara göre onun fanatiği olmaktır ve o fikri bundan böyle bir kanaat olarak yüreklerine kazırlar. Henüz açıklanmamış bir konuya rastladıklarında akıllarına gelen ilk açıklamaya benzer ani fikirde kızışırlar. Bu da özellikle siyaset alanında son derece kötü sonuçlara yol açar. Bu yüzden herkesin en azından bir bilim dalını temelden öğrenmiş olması gerekir. Bunu yaparsa yöntemin ne anlama geldiğini ve aşırı ihtiyatın ne denli gerekli olduğunu bilir. Bilhassa kadınlara bu tavsiyede bulunulmalı, günümüzdeki bütün varsayımlarda biçare kurban görülen kadınlara, özellikle de zeki, büyüleyici oldukları ve yaşam saçıp güç verdikleri izlenimini verenlere. Hakikaten daha dikkatli bakıldığında, bütün eğitimli kişilerin büyük çoğunluğunun bir düşünürden kanaat sahibi olmasını beklediklerini, başka hiçbir şey talep etmediklerini, sadece küçük bir azınlığın kesinlik istediğini fark ederiz. O çoğunluk kendi gücünü arttırmak için şiddetli bir heyecanla sürüklenmek ister. Diğer az sayıdakilerse, kişisel çıkarları ve sözü geçen güç kazancını dikkate almayan hakiki merak sahibidirler. Düşünür, bir deha gibi davranıp kendini öyle tanımladığı, yani otoriteyi hak eden üstün bir varlık olarak yukarıdan baktığı yerde ezici çoğunluğu oluşturan o sınıftakileri hesaba katıyordur. Bu tip bir deha, kanaat ateşini beslediği ve bilimin ihtiyatlı ve mütevazı anlayışına karşı güvensizlik uyandırdığı müddetçe, hakikatin düşmanı olacaktır. Her ne kadar kendisi hakikatin özgürlükçüsü olduğuna şiddetle inanıyor olsa da. 154. Muhakkak ki bambaşka bir deha çeşidi daha vardır. Adalet dehası. Ben bu dehayı herhangi bir felsefi, politik ya da sanatsal dehadan daha aşağıda görmeyi kesinlikle kabul edemem. Samimi bir içerlemeyle, olaylar hakkındaki yargımızı köreltecek ve karıştıracak her şeyin yolundan çekilmek onun tarzıdır. O halde, kanaatlere karşıdır kendisi. Çünkü yaşayan ya da ölmüş, gerçek ya da hayali, herkese hakkı olanı vermek ister ve bu yüzden bunun ne olduğunu net olarak teşhis etmesi gerekir. Bu sebepten her şeyi en iyi ışığın altına yerleştirir ve dikkatli gözlerle etrafında dolaşır. En sonunda kendi karşıtına, kör ya da miyop, erkeklerin deyişiyle, kadınlar ona inanç derler, kanaate bile hakkı neyse onu verecektir, hakikati uğruna. 155. Fikirler tutkulardan çıkar. Aklın miskinliği ise bu fikirleri dondurup kanaat haline getirir. Ancak kim ki özgür ve durmaksızın işleyen bir zihne sahip olduğunu hissederse, işte o kişi sürekli değişimle bu donmanın önüne geçebilir. Ve eğer bu kişi tamı tamına düşünen bir kar topu ise, aklında fikir değil, sadece kesinlikler ve titizlikle ölçüp bitmiş olduğu olasılıklar olacaktır. Öte yandan, bir öyle ateşle kor olup, bir böyle akılla tamamen soğuyan karma mizaca sahip bizler, üstümüzde tanıdığımız tek tanrıça olan adalet önünde diz çökmek isteriz. İçimizdeki ateş, bizi genellikle haksız kılmakta ve o tanrıçanın anlayışına göre bizi kirletmektedir. Bu durumdayken asla onun elini tutmamıza izin vermez, memnuniyetini gösteren o vakur gülümsemesini asla üstümüzde hissedemeyiz. Biz ona hayatımızın örtülü isisi olarak tapınırız. Ateş bizi yakıp tüketmek istediğinde, kefaret ve kurban olarak sunarız ona acımızı, utana sıkıla. Zekamızdır bizi tamamıyla yanıp kül olmaktan kurtaran. Adaletin kurban sunağından bizi arada sırada çeker alır veya asbestten bir kozayla kaplar her yanımızı. Ateşten arınmış şekilde, zekamız tarafından fikirden fikire sürüklenerek ve sürekli taraf değiştirerek yürümeye başlarız sonra. İhanet edilecek her şeye ihanet etmiş, yine de bir suçluluk duygusu taşımayan asiller olarak. 156. Gezgin. Bir nebze aklın özgürlüğüne ermiş olanın bu dünyada kendini nihai bir hedefe doğru giden bir yolcu gibi olmasa da, çünkü öyle bir şey yoktur, gezginden başka türlü hissetmesi imkansızdır. Fakat etrafı izleyip dünyada gerçekten olup biten her şeyi görmek istediği için gözünü dört açar. Bu sebeple kalben bir tek şeye çok sıkı bağlanmaması gerekir. İçinde de değişim ve geçicilikten keyif alan, gezip duran bir şey olmalıdır. Elbette ki böyle bir insanın yorgun olduğu ve dinlenme imkanı sağlayacak şehir kapısını kilitli bulacağı, üstelik belki de doğudaki gibi çölün şehrin kapısına dayandığı, vahşi hayvanların kah uzakta, kah yakında uludukları, şiddetli bir rüzgarın baş gösterdiği, haydutların koşum hayvanlarını ondan zorla alıp uzaklaştıkları kötü geceler olacaktır. O zaman korkunç gece onun için çölün üstüne ikinci bir çöl müşçesine çöker. Kalbi gezmekten yorulmuştur artık. Sonrasında sabah güneşi öfke tanrısı gibi alev alev göğe yükselirken şehir açar ona kendini. O zaman şehrin sakinlerinin yüzlerinde belki de dışarıda kapının önündekinden daha çok çöl, kir, yalan dolan ve güvensizlik görür ve gün neredeyse geceden de korkunçtur. Arada gezginin başına böyle bir şey gelebilir. Ama sonra bunun telafisi olarak başka yerlerin ve günlerin esriten sabahları çıka gelir. O anlarda yakındaki dumanlı dağlarda bir sürü esin perisinin çapak ışığında önünden dans ederek geçip gittiğini görür. Sonra öğleden önce ruhunun dinginliğinde sessizce ağaçlar arasında dolaşırken, ağaç tepelerinden ve yapraklarının köşe bucağından bir dolu iyi ve aydınlık şeyler atılır üstüne. Dağda, ormanda ya da evinde inzivada, kah şen, kah düşünceli halleriyle tıpkı onun gibi gezgin ve filozof olan bütün o özgür ruhların armağanlarıdır bunlar. Erken saatlerin gizemlerinden doğan bu kimseler, çanın 10 ve 12'yi vurduğu anlar arasında günün nasıl bu kadar saf, saydam, bulutsuz, aydınlık bir yüze sahip olabileceği üzerine kafa yorarlar. Öğleden önce felsefesini ararlar. 2. Dostlar arasında. Bir epilog. 1. Güzeldir beraber susmak. Daha güzeli beraber gülmek. Göğün ipeksi örtüsü altında, yosuna ve kitaba yaslanıp, hoş kahkahalar atmak dostlarla ve beyaz dişlerimizi göstermek birbirimize. İyi yaptıysam susalım, kötü yaptıysam gülelim. Ve hep daha kötüsünü yapalım, daha kötü yapalım, daha kötü gülelim, mezara girene dek. Dostlar, evet, böyle mi olacak? Amin. Ve görüşmek üzere. 2. Özür dilemek yok. Yok bağışlamak. Siz kalpleri özgür, mutlu insanlar. Şu akılsız kitaba bir kulak verin. Ve bir kalp. Ve bir barınak. İnanın bana dostlarım. Akılsızlığım, lanetim olmadı benim. Bulduğum, aradığım hiçbir kitapta yazıyor mudur? Onurlandırın bende alayını delilerin. Öğrenin bu delinin kitabından, akıl nasıl akla gelir? O halde dostlar, böyle mi olacak? Amin ve görüşmek üzere. 3. Özgür Ruh. 1. Ah, Sancta Simplicitas! Ne tuhaf basitleştirme ve sahteciliklerle yaşıyor insan. Gözlerinizi bu hayret verici duruma bir kere çevirmeye görün, hayret eder durursunuz. Çevremizdeki her şeyi berrak, özgür, hafif ve basit hale getirmişiz. Duyularımıza bütün yüzeysel şeyler için serbest geçiş izni, düşüncemize de kasti sıçrayış ve yanlış çıkarımlara karşı ilahi bir arzu bahşetmesini nasıl da bilmişiz. En baştan nasıl da anlamışızdır hayata dair belli belirsiz bir özgürlüğün, çekincesizlik, ihtiyatsızlık, yüreklilik ve neşenin, yani hayatın tadına varmak için cehaletimizi muhafaza etmemiz gerektiğini. Şu ana dek bilim ancak cehaletin bu artık katılaşmış granit temeli üzerinde, bilme istenci de çok daha kuvvetli bir istencin, bilmeme, belirsizlik, asılsızlık istencinin üzerinde yükselmiştir. Zıddı olarak değil, bilakis, inceltilmiş hali olarak. Çünkü her ne kadar dil, başka yerlerde olduğu gibi burada da kabalığından sıyrılamayıp, ortada sadece dereceler ve düzeyin bazı incelikleri söz konusuyken, zıtlıklardan bahsederek yoluna devam etse de, başa çıkılamaz, et ve kanımızın, artık ayrılmaz parçası olan ahlakın cisim bulmuş tartüfçülüğü, biz bilenlerin ağzımıza tıksa da lafları, bazen en iyi bilginin bile bizi bu basite indirgenmiş, bütünüyle suni, uydurma ve sahte dünyada nasıl en iyi şekilde tutmak istediğini, nasıl onun yaşamı sevdiğinden yaşayanları, gönülsüzce ya da bile isteye hatayı sevdiğini fark eder ve buna güleriz. 2. Böyle keyifli bir girişten sonra ciddi bir sözü atlamak olmaz. En ciddilere yöneliktir bu söz. Siz filozoflar ve bilgi dostları, her türlü önleminizi alın. Sakının kendinizi bir dava uğruna feda etmekten, hakikat uğruna acı çekmekten, hatta kendinizi savunmaktan. Bu, vicdanınızın bütün masumiyetini ve hassas tarafsızlığını bozar. Karşı görüşler ve kırmızı bezler karşısında sizi dik başlı yapar. Tehlikeyle, kuru iftirayla, ithamla, ihraçla ve husumetin daha ağır sonuçlarıyla mücadelede, sonunda hakikatin dünya üzerindeki savunucusu olarak, sanki hakikat kendini savunacak birini gereksinen saf ve sakar bir kişiymiş gibi, kendinizi öne attığınızda aptallaştırır, hayvanlaştırır, gaddarlaştırır. Tam da sizi en mahzun yüzlü şövalyeler, avare beyler, ruhun örümcek dokumacıları. Son olarak gayet iyi biliyorsunuz ki, sizin haklı olup olmamanız hiçbir şeyi değiştirmez ve yine biliyorsunuz ki, şimdiye dek hiçbir filozof haklı çıkmamıştır. En sevdiğiniz söz ve öğretilerin peşine ve bazen kendi peşinize koyduğunuz her küçük soru işaretinde, davacıların ve mahkeme heyetlerinin önündeki bütün o törensel jestler ve kozlardan daha takdire şayan bir doğruluk mevcuttur. İyisi mi siz kenardan gidin. Gizli saklı yerlere sığının. Ve maskenizi ve inceliğinizi yanınıza alın ki sizi başkalarıyla karıştırsınlar. Ya da sizden biraz korksunlar. Ve hatırım için bahçeyi unutmayın. Şu altın çiti olan bahçeyi. Ve çevrenizde aynı bahçe gibi insanlar olsun. Ya da su üstündeki müzik gibi. Akşam vakti, gün artık hatıralara karışırken. Yalnızlığın iyisini seçin. Size herhangi bir anlamda iyi kalma hakkı da verecek olan özgür, haşarı, basit yalnızlığı. Aleni güçle sürdürülemeyen her uzun savaş ne zehirli, ne hilekar, ne kadar kötü yapar insanı. Uzun süreli korku ve düşmanlara, olası düşmanlara dikkat kesilmek insanı ne kadar şahsi kılar. Bu toplumdan ihraç edilmişler, bu uzun süre izleri sürülmüş, feci biçimde avlanmış kimseler, hatta mecburi münzeviler, Spinozalar ya da Giordano Bruno'lar, eninde sonunda en ruhani kılığa da bürünseler, belki kendileri de bilmeden, incelikli birer intikamcı ve zehir karıştırıcısına dönüşürler. Spinoza'nın etik ve teolojisinin temelini bir kazıyın hele. Hele ki felsefi mizahın bir filozofta bulunmadığının şaşmaz ispatı olan ahlaki öfke patlaması sersemliğine hiç girmeyelim. Filozofun şahadeti, kendini hakikat için feda etmesi, içinde nasıl bir ajitatör ve oyuncu olduğunu ortaya çıkarır. O ana dek herkesin onu sadece sanatsal merakla izlediğini farz edersek, o zaman bazı filozoflara ilişkin onu bir kere de yozlaşırken görmeye dair tehlikeli istek elbette anlaşılır olmalı. Şahadete doğru, sahne ve tribün acındırmalarına doğru giden yozlaşma. Yalnız böyle bir istekte bulunurken, kişi her halükarda hangi görüntüyle karşılaşacağını bilmeli. Sadece bir satir oyunu, sadece bir kapanış farsı, uzun ve asıl trajedinin sona erdiğinin daimi ispatı sadece. Eğer oluşum safhasında her felsefenin uzun bir trajedi olduğunu kabul edersek. 3. Her seçkin insan, içgüdüsel olarak kalabalıktan, çokluktan, çoğunluktan azat olacağı, istisnası olduğu insan kaidesini, kelimenin dolu dolu ve istisnai anlamıyla arif kişi olarak, daha da güçlü bir dürtüyle dosdoğru bu kaideye koşup toslayacağı istisnai tek durum dışında, unutabileceği gizli bir kalenin peşindedir. Kim ki insanlarla münasebetinde ara sıra sefaletin tüm renklerine, tiksinti, usanç, merhamet, iç kararması ve yalnızlığın yeşil ve grisine bürünmüyorsa, kesinlikle yüksek zevk sahibi bir insan değildir. Ancak ola ki bütün bu yük ve mutsuzluğu istemeyerek üstüne alır, o zaman ilk andan itibaren bahanelerle oyalanacaktır ve söylediğimiz gibi sessiz ve mağrur biçimde kalesinde saklı duracaktır. Şu halde bir şey kesin. O kişi bilgi için yaratılmamıştır, yazgısında yoktur bu. Çünkü öyle olsa bir gün, benim bu iyi zevkimi şeytan alsın. Kaide istisnadan, istisna olan benden daha ilgi çekici diyecek ve aşağı her şeyden öte içeri yönelecektir. Ortalama insanın incelenmesi uzun, ciddi ve amaç odaklı bir sürü kamuflaj, nefsini yenme, teklifsizlik, kötü çevre, kendinden ibaret olanın dışındaki her çevre kötü çevredir. İşte bu her filozofun yaşam öyküsünün olmazsa olmaz kısmıdır. Belki de en nahoş, en kötü kokan, en çok hayal kırıklığı yaşatan kısmıdır. Eğer bilgiden yana talihli olana yaraşır şekilde talihi varsa, misyonunu hakikaten kısaltacak ve basitleştirecek kişilere rastlar. Kinikleri, yani kendindeki hayvanı, bayağılığı, kaideyi tam anlamıyla fark edip yine de kendileri ve kendilerine benzeyenler hakkında, beraberlerken kitapların içinde, sanki kendi dışkılarının içindeymişçesine vals yaparlar. Tanıklar önünde konuşmak üzere ruhaniyet ve heyecanını kaybetmemiş olanları kastediyorum. Kiniklik, adi ruhların doğruluğa dokunduğu tek biçimdir ve yüksek insan kaba ya da ince her türlü alaycılığa kulak kabartmalı ve utanmaz bir şaklaban ya da bilimsel bir satir onun önünde konuştuğunda tebrik etmelidir kendini. Hatta bazen tiksintiye büyülenmenin karıştığı, mesela çağının en derin, en sağgörülü ve belki de en pis adamı olan Abbe Galiani vakasında olduğu gibi, kendisi belki de Voltaire'den çok daha derin ve dolayısıyla çok daha sessizdi. Öyle boşboğaz bir keçi ve maymunun doğanın iyi zamanına gelip deha ile sarmalanmış olduğu durumlar vardır. Daha da sık olanı, daha önce belirtildiği gibi, bir maymun bedeninin üstüne bilimsel bir kafanın, bayağı bir ruhun üstüne ince, müstesna bir zekanın oturtulmuş olmasıdır. Bilhassa doktorlar ve ahlak fizyologlarının arasında hiç de nadir görülen bir durum değildir bu. Ve birinin sinirlenmeksizin iki ayrı tür ihtiyacı olan bir karın ve tek ihtiyacı olan kafadan daha zararsızmışçasına insandan bahsettiği yerde ya da birinin sanki insani eylemlerin asıl ve tek itkileri açlık, cinsel arzu ve kibirmişçesine bunları gördüğü, aradığı ve görmek istediği her yerde, kısacası insan hakkında ileri geri bile değil, kötü konuşulan yerde, işte orada incelikle ve gayretle kulak kabartmalı bilgi sevdalısı. Öfkelenmeksizin konuşulan o yerde, kulağa kirişte olmalı. Çünkü öfkeli ve kendi dişleriyle kendisini ya da yerine dünyayı ya da Tanrı'yı ya da toplumu koparıp parçalayan insan, ahlaki açıdan halinden memnun gülmekte olan satirin üstünde yer alabilir. Ama diğer her açıdan daha sıradan, daha önemsiz, daha yetersiz bir vakadır. Ayrıca hiç kimse öfkeli insan kadar çok yalan söylemez. 4. Anlaşılmak zordur. Özellikle kişi gangas rotogati düşünürken, kurmagati ya da en iyi ihtimalle kurbağa yürüyüşü gibi mandei kagati düşünüp yaşayan bir dolu kişi arasında yaşıyorsa, zor anlaşılmak için bizzat elimden geleni yapıyorum, kişi yorumdaki bir nebze inceliğe dair iyi niyete gönülden şükran duymalıdır. Her daim rahat davranan ve dost olarak rahat olmaya hakları olduğunu düşünen iyi dostlara gelince, kişinin bunlara ta baştan, yanlış anlaşılmalar için hareket sahası ve oyun alanı payı bırakması iyi olur. Böylelikle kişi rahatça gülebilir. Ya da onlardan kurtulur, o iyi dostlarından. Ve yine güler. 5. Bir dilden diğerine aktarılması en zor olan şey, biçeminin ritmidir. Bu ritmin temeli, o ırkın karakteristik özelliğine, fizyolojik olarak ifade etmek gerekirse, ırkın metabolizmasının ortalama ritmine dayanır. Şeyler ve kelimelerdeki bütün tehlikelerin üstünden uzağa atlayıp onları bertaraf eden yürekli ve neşeli ritmi aktaramayacağından, orijinal metni istemeden bayağılaştıran, neredeyse sahteciliğe varan iyi niyetli tercümeler vardır. Bir Alman kendi dilinde presto'dan neredeyse mahrumdur. Yani buradan kolaylıkla çıkarılacağı gibi, özgür ruhlu düşüncenin en hoş ve cüretkâr pek çok nüansından. Nasıl ki Buffo ve Satir ona bedenen ve vicdanen yabancıysa, Aristofanes ve Petronius da onun için tercüme edilemezdir. Şaşalı, ağdalı ve törensel hantallık içeren her türlü şey, zahmetli ve sıkıcı biçem türleri, Almanlarda fevkalade zengin çeşitlilikte gelişmiştir. Goethe'nin ait olduğu eski güzel zamanın, Alman tarzı diye bir şeyin hala var olduğu zamandaki Alman tarzının, in moribus et artibus rococo tarzının bir yansıması olarak hantallıkla inceliği birleştiren düz yazılarının dahi bir istisna oluşturmadığı gerçeği için beni bağışlayın. Lessing, çok şeyi ve çok şeyden anlayan aktör doğası sayesinde bir istisna oluşturur. Keyifle Diderot ve Voltaire, hatta daha ziyade Romalı komedi yazarlarına yanaşan Lessing, Bale'i boşuna çevirmemiştir. Ritim açısından da özgür düşünceyi ve Almanya'dan kaçmayı severdi kendisi. Ancak Lessing gibi birinin düz yazılarında da olsa Alman dili, hükümdarıyla Floransa'nın duru ve kuru havasını içimize çekmemizi sağlayan ve en ciddi meseleleri elinde olmadan şamatacı Allegrissimo ile önümüze sunan Machiavelli'nin ritmini nasıl aynen yansıtabilir ki? Belki de teşebbüs ettiği şeyin zıddına dair şeytani bir sanatçı sezisi olmazsa olmaz. Yani uzun, zor, çetin, tehlikeli düşünceler ve dört nala giden bir ritimle en yaramaz ve en neşeli ruh hali. Buluşlar, fikirler ve kelimeler bakımından sonuçta şimdiye kadarki herhangi bir büyük müzisyenden daha iyi bir presto ustası olan Petronius'u Almanca'ya çevirmeye kim cesaret edebilir ki? Hastalıklı, rezil dünyanın, hatta eski dünyanın bütün bataklıklarının nihayetinde ne önemi olur ki? Eğer bir rüzgarın ayaklarına sahipseniz onun gibi, her şeyi koşturup iyileştiren bir rüzgarın esintisine, soluğuna, özgürleştiren istihzasına sahipseniz. Aristofanes'e gelince, insanın ortada özür ve açıklama gerektiren ne varsa derinlemesine kavramış olarak, varlık göstermiş bütün bir antik Yunan'ı uğruna mazur göreceği, insanı aydınlatan ve bütünleyen o usa gelince, Platon'un örtüklüğü ve sfenksvari tabiatını şans eseri edinilen Platon'un ölüm döşeğinde yastığın altında İncil veya Mısır'a, Pisagora, Platon'a ait bir eserin değil de, Aristofanes'in bulunduğu Pöti Fes'inden daha ziyade tasavvur ettiren başka bir şey olmamıştır. Aristofanes olmasaydı, bir Platon bile yaşama, onaylamadığı Grek yaşamına nasıl katlanırdı? 6. Bağımsızlık çok az kişiye mahsustur. Güçlü olanların bir ayrıcalığıdır. Ve kim son derece haklı da olsa, zorunlu olmaksızın buna teşebbüs ederse, sadece güçlü değil, taşkınlık derecesinde cüretkâr olduğunu kanıtlar. Kendini bir labirente atarak hayatın zaten yanında getirdiği tehlikeleri bin katına çıkarmış olur. Kimsenin nerede ve nasıl yolunu yitirip yalnız kaldığını ve vicdanın herhangi bir mağara minotoru tarafından parça parça edildiğini görememesi bu tehlikelerin en ufağı bile değildir. Diyelim ki bu adam telef oldu. Olay insanların algısının o kadar uzağında gerçekleşir ki, onlar bunu ne hissederler ne de yürekleri sızlar. Adam artık geri de dönemez. İnsanların merhametine de geri dönemez artık. 7. Aynen budalalıklarımız gibi en yüksek kavrayışlarımız da belli durumlarda teklifsizce bu düşünceler için yaratılmamış ve önceden belirlenmemiş kişilerin kulağına çalındığında kulağa suçmuş gibi geliyor olmalıdır. Öyle olması gerekir. Filozofların kendi aralarında ayırdığı şekliyle Hintlilerdeki egzoterik ve ezoterik, aynı Yunanlılar, İranlılar ve Müslümanlardaki, kısacası eşitlik ve eşit haklar yerine hiyerarşiye inanılan her yerdeki gibi, egzoterik düşünürün içeride değil de dışarıda durup, dışarıdan içeriği görüp, ölçüp, biçip, değerlendirip yargıya varmasıyla ayrılmaz birbirlerinden. Bunlardan önemlisi egzoterik düşünür, aşağıdan yukarıya bakar, ezoterik ise yukarıdan aşağıya. Ruhun öyle yükseklikleri vardır ki oradan bakınca trajedi üzerimizde trajedi etkisi yaratmayı bırakır. Ve dünyadaki acıların hepsini bir araya topladığımızda, kendi görünüşünün kaçınılmaz olarak merhamete ve akabinde acının katlanmasına yönlendirerek bunu zorunlu kılıp kılmayacağı konusunda kim bir karara varmaya cesaret edebilir? Yüksek vasıftaki insanı besleyen ve canlandıran şey, çok farklı, daha düşük vasıftaki biri için adeta zehir olacaktır. Sıradan adamın meziyetleri bir filozof için belki de rezillik ve zayıflık ifade edecektir. Yüksek vasıflara sahip birinin bu vasıflardan sıyrılıp yerin dibini boylayarak, bundan böyle düşüp içine battığı aşağı dünyada bir aziz gibi hürmet görmesini sağlayacak özellikler edinmesi mümkündür. Ruh ve sağlık için kendilerinden yararlanan kişilerin düşük ruh ve düşük yaşam gücü sahibi ya da yüksek ve güçlü olmalarına göre ters orantılı değer taşıyan kitaplar mevcuttur. İlk durumda kitaplar tehlikelidir. Kişiyi ufalayıp dağıtır. Diğerinde ise en yüreklileri yiğitliğe davet eden çığırtkan bağırışlardır. Herkes için yazılmış kitaplar her zaman kötü kokar. Küçük insanların kokuları sinmiştir üzerlerine. Halkın yiyip içtiği, hatta tapındığı yerin kötü kokması sık sık rastlanan bir durumdur. Temiz hava almak isteyen kişi, kiliseye gitmemeli. 8. Kişi gençlik yıllarında yaşamın en önemli kazancını oluşturan nüans yeteneğine sahip olmaksızın hayranlık duyar ve küçümser. Kişilere ve şeylere bu şekilde evet ve hayır yağdırmış olmanın cezasını da katı biçimde çekmek zorunda kalır. İnsan, yaşamın gerçek sanatçılarının yaptığı gibi, duygularına bir parça maharet katıp yapaylığı deneyene dek, zevklerin en kötüsüyle, koşulsuz olana duyulan istekle, gaddarca dalga geçilip bu zevkin suistimal edilmesi üzerine kuruludur her şey. Gençliğe özgü hiddet ve huşu, insanlara ve şeylere, kendilerini belli edip onları iyice tahrif etmeden bir huzura kavuşmaz. Gençlik zaten başlı başına tahrifat ve aldatmaca demektir. Daha sonraları genç ruh, hayal kırıklıkları dışında bir şey yaşamayıp, acı çekmesi sonucu evhama kapılarak, bir yandan da evham ve vicdan azabında dahi ateşli ve çılgın olmaya devam ederken, kendiyle ters düşünce, nasıl da bozulur kendi kendine, nasıl sabırsızca etinden et koparır, sanki bunu bilinçli yapmışmış gibi uzun süreli körlüğünün intikamını kendinden nasıl da alır. Bu dönüşüm esnasında kendi duygularına güvensizlik duyarak cezalandırır kişi kendini. Şüpheleriyle coşkusuna acı çektirir. Evet, vicdan rahatlığını bile bir tehdit olarak, güya kendini örtbas etme çabası, hassas doğruluğun bir gevşemesiymiş gibi algılar. Ve hepsinden öte saf tutar. Esas itibariyle gençliğe karşı saf tutar. Bir 10 yıl sonra anlar ki bunlar da hep artık geçmişte kalan gençliktendir. 9. İnsanlık tarihinin tarih öncesi çağ adı verilen en uzun çağı boyunca bir edimin değeri ya da değersizliği sonuçlarına bakarak anlaşılırdı. Edimin kendisi ya da kökeni pek de dikkate alınmazdı. Nasıl ki bugün Çin'de bir çocuğun aldığı aferin ya da ettiği ayıp çocuktan anne babaya yansıyorsa, aşağı yukarı aynı şekilde o zamanlarda insanları bir edim hakkında iyi ya da kötü diye düşünmeye iten şey, başarı ya da başarısızlığın geriye dönük etkisiydi. Bu dönemi insanlığın ahlak öncesi dönemi diye adlandıralım. Kendini bil, emir tümcesi o zamanlar henüz bilinmiyordu. Ancak son 10 bin yıldır dünyanın geniş alanlarında adım adım ilerlenip edimler hakkında artık sonuçlarına değil, köklerine bakarak bir değer yargısında bulunma noktasına gelinmiştir. Genel anlamda büyük bir hadisedir bu. Hatırı sayılır bir öngörü ve kıstas arınması, aristokrat değerlerinin ve kökene olan inancın hükmünün geçmesiyle ortaya çıkan bilinç dışı bir etki, dar anlamıyla ahlaki olarak tanımlanabilecek bir dönemin alametidir. Kendini bilmeye dair ilk teşebbüs bu şekilde gerçekleşir. Sonuçlar yerine köken. Nasıl bir perspektif değişimi? Ve muhakkak ki ancak uzun mücadeleler ve dalgalanmalar sonucunda gerçekleştirilebilmiş bir değişim. Elbette yeni, vahim bir batıl inanç, tuhaf bir yorum fukaralığı bu şekilde egemen hale geldi. Bir edimin kaynağı su götürmez biçimde maksada dayalı bir köken olarak yorumlandı. Bir edimin değerinin maksadın değerine dayandığı fikrinde mutabık olunmuştu. Bütünüyle edimin çıkış noktası ve evveliyatı olarak maksat, neredeyse son dönemlere kadar bu ön yargıyla ahlaki açıdan övüldü, yerildi, yargılandı, üzerinden felsefe yapıldı. Ancak bugün artık insanın tekrar kendi bilincine varıp daha da derinleşmiş olması sayesinde, zorunlu olarak değerlerde bir kez daha bir dönüşüm ve temel manevra kararı alma noktasına varmış olmamız gerekmez mi? Olumsuz şekliyle, öncelikle ahlak dışı olarak tanımlanacak bir dönemin eşiğinde duruyor olmamız, en azından biz ahlak karşıtları arasında bir edimin gerçek değerini tam da o edimde kasti olmayanın belirlediği şüphesi uyanmışken bugün ve o maksat tarafından görülmüş, bilinmiş, bilincinde olunmuş her şeyin, edimin kasıtlılığının o edimin ancak yüzeyine ve derisine ait olduğu ve bu derinin her deri gibi bir şeyleri açığa vururken daha çoğunu sakladığı şüphesi, kısacası biz maksadın sırf hala izah gerektiren, çok fazla anlam taşıyıp tek başına ele alındığında pek bir şey ifade etmeyen bir işaret ve belirtisi olduğunu düşünmekteyiz. Ve şu ana kadarki anlamıyla ahlakın, yani maksatlar ahlakının bir ön yargı, acelecilik, belki de astroloji ve simya ayarında geçici, ancak her koşulda aşılması gereken bir durum olduğunu. Ahlakın aşılması, hatta bir anlamda ahlakın kendini aşması, ruhun canlı mihenk taşları olarak bugünün en düzgün ve dürüst, aynı zamanda en kötücül vicdanlarının saklı tutulacak uzun süreli gizli görevinin ismi bu olsun. 10. Başka çaresi yok. Kişi adanmışlık duygusunu bir başkası için kendini feda etmeyi, bütün bu kendinden vazgeçme ahlakını acımasızca tartışmaya açmalı ve mahkemeye sunmalı. Aynen baştan çıkarıcı biçimde vicdanı rahatlatmak için sanatın hadım edilmesinin bugün şekline büründüğü kayıtsız mütalaa estetiği gibi. O, kendim için değil, başkaları için hislerinde o kadar fazla sihir ve şeker vardır ki, bu noktada iki kat şüpheye düşüp, acaba bunlar ayartma olmuyor mu diye sormadan edemez insan. Bu duyguların onlara sahip olanlar ve onların meyvesinin tadını çıkaranlar ve onları salt seyredenlerin hoşuna gitmesi, bu durum o duyguların lehine bir sav oluşturmaz. Aksine bizi dikkatli olmaya davet eder. Dikkatli olalım o halde. 11. Bugün felsefenin hangi noktasında duruyor olursak olalım, her yerden görülen odur ki, içinde yaşadığımızı sandığımız dünyanın hatalılığı, gözümüzün sahip olduğu en kesin ve en sağlam olgudur, her yerden görülür. Bizi kandırıp yanıltıcı bir eşyanın tabiatı ilkesi üzerine varsayımlara götürecek sebep üstüne sebep buluruz. Ancak her kim ki bizim düşüncemizi, yani tini dünyanın yanlışlığından sorumlu tutuyorsa, her bilinçli ya da bilinçsiz advocatus dei'nin seçeceği saygın çıkış yolu ve her kim ki mekan, zaman, biçim, hareket toplamında bu dünyanın yanlış çıkarımlara dayandırıldığını düşünüyorsa, en azından her tür düşünceye karşı güvensizlik hissetmek için iyi bir nedeni olacaktır. Peki, şimdiye dek en büyük azizliği bize bu tavır yapmamış mıdır? Bize böyle yapmış olanın bundan sonra da aynı şeyi sürdürmeyeceğinin bir teminatı var mıdır? Bütün ciddiyetimle derim ki, düşünürlerin bugün bile kendilerini, örneğin gerçek olup olmadığı, dış dünyayı neden boynundan tutmuş olduğu konusunda ve buna benzer pek çok konuda samimiyetle yanıtlaması ricasıyla bilincin önünde dikilmelerine izin veren masumiyetinde insana dokunan ve derin hürmet uyandıran bir şey vardır. Dolaysız kesinliklere duyulan inanç, biz filozoflara saygınlık getiren ahlaki bir naifliktir. Fakat bir kere, bizim yapmamız gereken salt ahlaki insanlar olmak değildir. Ahlakı bir kenara koyarsak, aynı inanç bize pek de saygınlık getirmeyen bir aptallık oluverir. Varsın her daim güvensizliğe meyilli olmak uygar yaşamda kötü karakter belirtisi ve bu sebeple akılsızlıklara dahil olarak görülsün. Burada kendi aramızda uygar yaşamın ve onun evet ve hayırlarının ötesinde akılsız olup, aslen şimdiye dek yeryüzünde kendisiyle en çok alay edilmiş mahluk olarak filozofun kötü karakter hakkı vardır demekten bizi ne alıkoyabilir ki? Bugün güvensizlik duymak, kuruntular uçurumundan hain hain şaşı bakmak filozofun görevidir. Bu kasvetli soytarılık şakası ve deyim için beni bağışlasınlar, çünkü uzun süredir kandırma ve kandırılma hakkında farklı düşünüp değerlendirmeyi öğrenmiş bulunuyorum ve filozofların sayesinde kandırılmaya karşı durabildikleri kör hiddet için en azından birkaç kaburga darbesini hazırda tutuyorum. Neden tutmayayım? Hakikatin görünenden daha değerli olmadığı ahlaki bir ön yargıdan başka bir şey değildir. Hatta dünyadaki en kötü kanıtlanmış kabullenmedir. Kişi pek çok şeyi ikrar eder. Perspektife bağlı tahmin ve görünürlüklerin temeline dayanmayan bir yaşam yoktur. Kişi bazı filozoflardaki o erdemli coşku ve beceriksizlikle görünen dünyayı tamamen uyuşturmak isterse, tabii eğer yapabilirseniz, bu durumda sizin hakikatinizden geriye bir şey kalmaz en azından. Evet, bizi bu doğru ve yanlış arasında somut bir zıtlık olduğu kabulüne ne sürükler? Görünürlüğünün derecelerini ve aynı zamanda açıklı koyulu gölgeler ve görünümün ortak tonunu, ressam diliyle farklı valörleri kabul etmek yetmez mi? Bizi bir şekilde ilgilendiren dünya neden bir kurgu olmasın ki? Ve bu noktada kim, kurguya yazar da dahil değil midir? Diye sorarsa ona yuvarlamadan yanıt vermek gerekir. Neden? Bu dahiliyet de kurguya dahil olamaz mı? Yüklem ve nesneye olduğu gibi özneye de azıcık ironiyle yaklaşmaya müsaade yok mudur yoksa? Filozof dil bilgisini aşıp yükselemez mi? Mürebbiyelere dikkat! Fakat felsefenin mürebbiye inancını reddetme vakti gelmedi mi zaten? 12. Ey Voltaire! Ey insanlık! Ey saçmalık! Hakikatte, hakikati aramakta bir şey var. Kişi bu esnada fazlasıyla insanca davranırsa, iddiaya varım ki hiçbir şey bulamaz. Sadece iyilik yapmak için hakikati arıyor. 13. Arzu ve tutkularımızın dünyasından gayrı hiçbir şeyin gerçek olarak verili olmadığını ve bizim de dürtülerimizin gerçekliğinden başka bir gerçekliğe inemediğimizi veya çıkamadığımızı farz edelim. Çünkü düşünmek bu dürtülerin birbirlerine karşı aldığı tutumdur ancak. Bu deneyi yapmamıza ve verili olanın bu tarz bir şeyden hareketle mekanik veya cismani dünyayı anlamaya yetip yetmeyeceği sorusunu sormamıza müsaade yok mu? Dünyayı bir kandırmaca, görüntü ya da Berkeley ve Schopenhauer'ın anladığı biçimde bir tasarım olarak anlamayı kastetmiyorum. Kastettiğim, dünyayı duygulanımlarımızla aynı derecede gerçeklik taşıyan her şeyin henüz organik süreç içinde dallanıp budaklanma ve gelişim geçirmeden ve tabii olarak yumuşayıp güçsüzleşmeden önce güçlü bir bütünlük içinde saklı bulunduğu duygulanımlar dünyasının ilkel bir biçimi olarak. Bütün organik işlevlerin sentetik biçimde öz düzenleme, özümseme, beslenme, boşaltım ve metabolizmayla birbirine dolanmış olduğu içgüdüsel bir yaşam formu olarak anlamaya müsaade yok mu? Yaşamın bir ön biçimi olarak anlamaya? Sonuçta biz bu deneyi yapmaya yalnız izinli olmakla kalmayız. Yöntem vicdanı bunu bizden talep eder. Tek bir nedensellik türüyle yetinme denemesi en uç sınırına, izninizle söyleyebilirim ki akıl dışılığa kadar taşınmadığı sürece, muhtelif nedensellik türleri düşünülmemelidir. Bugün kendimizi mahrum edemeyeceğimiz bir yöntem ahlakıdır bu. Ve matematikçi deyişiyle tanımından çıkar. Neticede asıl soru, bizim istenci gerçekten etkili olarak kabul edip etmeyeceğimiz, istencin nedenselliğine inanıp inanmadığımızdır. Eğer inanıyorsak ve temelde bu inanç nedenselliğe inancımızın ta kendisidir, o zaman istenç nedenselliğini farazi olarak tek nedensellik biçiminde ortaya koymayı denemeliyiz. Doğal olarak istenç sadece istence tesir eder, maddeye, mesela sinirlere değil. Kısacası, kişi tesirlerin kabul edildiği her yerde istencin istenci tetikleyip tetiklemediği ve içlerinde bir kuvvet etkin olduğu müddetçe bütün mekanik olayların istenç kuvveti, istenç tesiri olup olmadıkları varsayımına cüret etmek zorundadır. Son olarak farz edelim ki, bütün dürtüsel hayatımızı istencin temel bir formunun, yani bir önermede geçtiği üzere güç istencinin gelişip dallanması olarak açıklamayı başardık. Farz edelim ki, bütün yaşamsal işlevlerin kökenini bu güç istencine dayandırabildik ve üreme ile beslenme sorununun, evet bu bir sorun, çözümünü bu istençte bulduk. Böylelikle etki oluşturan tüm kuvveti net biçimde güç istenci olarak belirleme hakkına sahip olmuş olurduk. İçeriden bakılıp idrak edilebilir özelliğiyle belirlenip tanımlandığında, dünya güç istencinden başka bir şey olmayacaktır. 14. Nasıl? Ama bu amiyane tabiriyle Tanrı çürütüldü, şeytan değil anlamına gelmez mi? Bilakis. Bilakis dostlarım ve sizi kim amiyane tabirle konuşmaya zorluyorsa şeytan görsün onun yüzünü. 15. Son olarak, modern zamanların aydınlığında Fransız devrimi, Avrupa'nın dört bir yanından soylu ve coşkulu seyircilerin uzaktan bakıp uzun müddet, asıl metnin yorumun altında kaybolmasına neden olacak biçimde tutkuyla kendi hiddet ve coşkuları üstünden okudukları o dehşet verici ve yakından bakıldığında lüzumsuz farz ile ilgili yaşananlar gibi. Aynı şekilde soylu, gelecek kuşaklar bir kez daha geçmişi yanlış yorumlayıp akıllarından geçenleri belki de ancak böylelikle dayanılır kılabilirler. Veya daha doğrusu, bu zaten çoktan olmadı mı? Biz değil miydik o soylu gelecek kuşaklar? Ve tam bunun ayrımına vardığımız bu anda geçip gitmiş olmuyor mu bu? 16. Hiç kimse bir öğretiyi sırf kendisini mutlu ettiği ya da erdemli kıldığı için doğru kabul edecek değildir. İyiye, doğruya, güzele bayılan ve küçük su havuzlarında olmasını arzuladıkları her çeşit rengarenk hantal ve iyi niyetli şeyi tam bir karmaşa içinde yüzdüren sevgili idealistler dışında belki. Mutluluk ve erdem birer argüman değildir. Fakat mutsuz etmenin ve erdemsiz kılmanın da aynı şekilde birer karşıt fikir olmadığını seve seve unutur kişi, ihtiyatlı ruhlar bile. Belki doğru olan bir şey vardır. Son derece zararlı ve tehlikeli de olsa, evet, kişinin bu şeyi kusursuz idraki halinde mahvolacağı, tam da varlığın temel niteliğini oluşturuyor olabilir. Bu durumda bir tinin gücü, hakikatin ancak ne kadarına tahammül ettiğiyle daha açıkça söylemek gerekirse, hakikati hangi dereceye kadar inceltip, perdeleyip, tatlandırıp, kısıp, tahrif etmeyi gereksindiğiyle ölçülür. Öte yandan, hakikatin belli bölümlerinin keşfi için kötülerin ve şanssızların daha iltimaslı oldukları ve başarıya ulaşmalarının çok daha muhtemel olduğu da su götürmez bir gerçektir. Mutlu kötülerden, ahlakçıların haklarında sessiz kaldıkları bir cinstirler, hiç söz etmiyorum bile. Belki de yumuşak, nazik ve uzlaşımcı iyi huyluluktan ve insanların bir alimde takdir ettiği ve takdir etmekte haklı olduğu olayları hafife alma sanatındansa, sertlik ve üç kağıt, güçlü ve bağımsız ruhun ve filozofun ortaya çıkması için daha uygun koşullar sunar ortaya. En önde gelen, filozof kavramının kitaplar yazan ya da hatta felsefesini kitaplara taşıyan filozofla sınırlanmadığını varsayarsak, özgür ruhlu filozof imgesiyle ilgili son bir özellik, Alman zevkinin hatırına da olsa, altını çizmeyi ihmal etmek istemeyeceğim Stendhal, çünkü Alman zevkine çok terstir, tarafından dile getirilmiştir. Prätre bon filozof, der bu son büyük psikolog. İyi bir filozof olmak için kuru, net, yanılsamasız olmak gerekir. Servet kazanmış bir banker, felsefi keşiflerde bulunmak için, yani olanları net görebilmek için gereken kişilik özelliğine sahiptir. 17. Derin olan her şey maskeyi sever. Hatta en derindekiler imge ve benzetmelerden nefret eder. Bir tanrının utancının içinde saklı dolaşmasına uygun tedbili kıyafetin bunun zıttı olması gerekmez mi? Sormaya değer bir soru. Herhangi bir mistiğin, aynen bu soruyu çoktan tefekkür etmemiş olması tuhaf olurdu. Öyle hassas durumlar vardır ki, üzerlerini kaplayıp bir parça bayağılıkla onları tanınmaz hale getirmek iyi olacaktır. Sevgi ve yakışıksız yüce gönüllülükten kaynaklanan edimler vardır. Bunların peşi sıra verilecek en iyi öğüt, bunlardan bir parça koparıp görgü tanıklarını onunla pataklamak olacaktır. Bu şekilde hafızalarını bulandırmış oluruz. Bazısı en azından biricik sır ortağından intikam almak amacıyla kendi hafızasını bulandırıp kötü davranmayı iyi bilir. Utanç her şeye çare bulur. İnsanı en fena şekilde utandıran şeyler en fena şeyler değildir. Maske ardındaki sadece art niyet değildir. Entrikada pek çok iyi şey vardır. Saklaması gereken değerli ve incitici bir şeye sahip birinin feci halde küflenmiş, eski yeşil bir şarap fıçısı gibi hantalca döne döne yaşamın içinden yuvarlanıp gittiğini hayal edebiliyorum. Utancının nezaketi bunu gerektirir. utancında derinlik olan kimse, kaderinde olanlar ve kritik kararlarıyla karşılaşır. Çok az kişinin eriştiği, mevcudiyetinden en yakınları ve en güvendiklerinin bile haberdar olmaması gereken yollarda giderken, geçirdiği ölümcül tehlike onların gözlerinden saklıdır. Geri kazandığı yaşama güveni de. Susmak ve sessizliğe gömülmek için içgüdüsel olarak konuşmaya gerek duyan, yorulmak bilmeksizin iletişimden kaçınan böyle pusmuş biri, dostlarının kafalarında ve yüreklerinde kendi yerine bir maskesinin dolanmasını ister ve bunun için gereğini yapar. Bunu istemediğini varsaysak bile, yine de bir gün o istemese de maskenin orada bulunduğunu ve bunun iyi bir şey olduğunu fark edecektir. Her derin ruh bir maskeye ihtiyaç duyar. Dahası, ortaya attığı her sözcük, her adım ve her yaşam belirtisinin mütemadiyen yanlış, yani sığ yorumlanması yüzünden, her derin ruhun etrafında bir maske büyütmektedir hiç durmaksızın. 18. Kişi kendini bağımsızlık ve komutaya uygun olup olmadığı konusunda sınamalı ve bunu zamanında yapmalı. Belki de oynanabilecek en tehlikeli oyun olsa da ve sonuçta başka bir yargıç olmaksızın sadece bizim önümüzde gerçekleşse de sınavlardan kaçınmamalı. Bir kişiye takılıp kalınmamalı. En çok sevilene bile. Her kişi bir hapishane, bir kuytudur. Ana vatana takılıp kalmamalı. En acılarla örülü ve yardıma ihtiyacı olanından olsa dahi. Ne de olsa muzaffer bir ana vatandan yüreğini koparmak o derece zor olmayacaktır. Merhamete takılıp kalmamalı. Bir aslantı eseri içlerindeki olağan dışı azap ve çaresizliği bir anlığına görebildiğimiz yüce insanlar için bile. Bir bilim dalına takılıp kalmamalı. En kıymetli ve görünüşe göre tam da bize saklanmış bulgularla cezbetse de kişiyi. Bağlardan kurtulmuş olmaya, daima daha çoğunu görmek için hep daha yukarı uçan kuşun şehvet dolu uzaklığı ve yabanıllığına takılıp kalmamalı. Uçanın tehlikesi. Kendi erdemlerine takılıp kalmamalı. Bize dair bir teferruatın, örneğin üst türden ve zengin ruhlarda tehlikeler tehlikesi olarak mevcut misafirperverliğimizin kurbanı olmamalı. Bu kimseler kendilerine karşı müsrifçe, neredeyse pervasızca davranır ve cömertlik erdemini ahlaksızlığa vardırırlar. İnsan kendini nasıl muhafaza etmesi gerektiğini bilmeli. Bağımsızlığın en zor sınavıdır bu. 19. Yeni bir filozof türü ortaya çıkıyor. Risk alıp pek de tekin olmayan bir isimle vaftiz ediyorum onları. Buna izin verdikleri ve onları çözdüğüm kadarıyla, çünkü tarzları gereği bir yerde bilmece olarak kalmak ister onlar, geleceğin filozofları müteşebbis olarak nitelendirilme hakkına veya belki haksızlığına da sahip olmak istemekteler. Bu ismin kendisi de sonuçta bir teşebbüs ve eğer istenirse bir baştan çıkarmadır. 20. Şu gelen filozoflar, yeni dostları mıdır hakikatin? Kuvvetle muhtemel. Çünkü şimdiye dek bütün filozoflar hakikatlerini sevmişlerdir. Kesinlikle dogmatik olmayacaklardır elbette. Hakikatleri eğer herkesin hakikati olursa, ki bu şimdiye dek bütün dogmatik çabaların gizli isteği ve ardında yatan düşünce olmuştur, bu onların gururlarına da zevklerine de ters gelecektir. Belki de benim hükmüm benim hükmümdür. Bu konuda bir başkasının kolay kolay hiçbir hakkı olamaz, diyecektir geleceğin filozoflarından biri. Kişi, zevksizliğe delalet, çoğunlukla aynı fikirde olmayı isteme alışkanlığından vazgeçmelidir. İyi, komşunun ağzına dolandığında iyi olmaktan çıkar. Hem nasıl kolektif mülkiyetten söz edilebilir ki? Kendiyle çelişen bir sözdür bu. Kolektif olabilen şeyin değeri daima pek azdır. Nihayetinde her şey olması gerektiği gibi ve hep ola geldiği gibi olacaktır. Büyük şeyler büyüklere, uçurumlar derin kimselere, incelikler ve ürpertiler hassaslara ve toptan ve kısaca söylemek gerekirse, tüm nadir şeyler ender olanlara kalacaktır. 21. Bütün bunlardan sonra hala bu kişilerin, geleceğin bu filozoflarının özgür hem de çok özgür ruhlardan oluşacağını söylememe gerek var mı? Ya da sadece özgür ruh olmanın ötesinde yanlış veya olduğundan farklı anlaşılmayacak, daha fazla, daha üstün, daha büyük ve bambaşka bir şey olacaklarını? Ancak böyle derken, özgür ruh kavramını çok uzun süredir bir sis bulutu gibi örten eski ve aptalca ön yargı ve yanlış anlaşılmayı hep birlikte üzerimizden silkelemenin, en az o filozofların habercileri ve öncelleri olan bizler kadar onlara karşı da vazifem olduğunu hissediyorum. Şimdilerde bütün Avrupa ülkelerinde ve aynı şekilde Amerika'da bu ismi suistimal eden bir şey, çok sınırlanmış, yakalanmış, zincirlenmiş türden tinler bulunuyor ve bunlar maksat ve içgüdülerimizin kendinde var olanın neredeyse zıddını istiyorlar. Bunların yükselen şu filozoflar bağlamında sıkı sıkı kapatılmış pencereler ve sürgülenmiş kapılar olacağını ise hiç saymıyorum. Kısaca ve vahim biçimde bunlar dengeleyicilere, şu demokratik beğeninin ve onun modern düşüncelerinin ağzı laf yapan, eli kalem tutan köleleri olarak kendilerine yanlışlıkla özgür ruh denenlere dahildirler. Tümü de yalnızlığı, kendilerine ait yalnızlığı olmayan insanlardır. Cesaret ve takdire şayan terbiyeleri ise inkar edilemez. Bunlar bağımlı ve özellikle hemen hemen her insani felaket ve başarısızlığın sebebini, hakikati de keyifle tepetaklak ederek, şu ana kadar varlığını sürdürmüş eski toplumun yapılarında görme eğilimleriyle gülünesi yüzeysellikte olan tombul, yürekli delikanlılar sadece. Bu delikanlıların, olsun diye var güçleriyle çabaladıkları şey, sürünün herkes için teminat, güvenlik ve memnuniyet sağlayan, hayatı kolaylaştıran yeşil çayır mutluluğudur. Ağızlarından bir türlü düşürmedikleri iki şarkı ve öğreti vardır. Hakların eşitliği ve acı çeken herkese merhamet. Halbuki acı çekme, vazgeçilmesi gereken bir özellik olarak ellerinden alınmıştır. Gözümüzü ve vicdanımızı insan bitkisinin şimdiye dek yükseklerde en güçlü nasıl ve nerede yetişmiş olduğu sorusunu açmış olan biz aksi istikamettekiler, bunun her seferinde tam tersi koşullarda meydana geldiğini düşünmekteyiz. Önce konumuzun arz ettiği tehlike muazzam ölçüde artar. Uydurma ve rol yapma gücü, yani tini, uzun süreli baskı ve zorlamayla gelişip incelik ve cürete, yaşama istenci artarak güç istencine dönüşmek zorunda kalır. Sertlik, şiddet, esaret, sokaktaki ve yürekteki tehlike, saklanma, stoacılık ve deneyleme sanatı ve şeytanlığın her türlüsünün, insandaki her meşhum, korkunç, zalimane ve yırtıcı hayvan veya yılanımsı özelliğin tezadı olarak, gayet güzel insan ırkının yükselişine hizmet ettiğini düşünmekteyiz. Ne kadar çok söylesek de yeterince söylemiş olmayız ve her halükarda bu noktadaki sözlerimiz ve susmalarımızla bütün modern ideolojinin ve sürünün arzuladıklarının belki de antipodu olarak tam aksi ucunda bulunmaktayız. Biz özgür ruhların pek de konuşkan olmamamız bir ruhun kendini kurtaracağı şeyden sonrasında bir ihtimal yöneleceği şeye kadar hiçbir açıdan ihanet etmeyi istemiyor olmamız ne de şaşırtıcı değil mi? Tehlikeli iyinin ve kötünün ötesinde formülüne gelince, bu formülle en azından başkalarıyla karıştırılmaktan korunmuş oluyoruz. Bizler libre pensors, liberi pensatori ve özgür düşünürlerden ve modern fikirlerin bu terbiyeli sözcülerinin kendilerini adlandırmayı sevdikleri diğerlerinden farklıyız. Tinin pek çok ülkesinde evimizde ya da en azından misafir, sempati veya antipatinin, gençliğin, kökenin, tesadüf edilen insan ve kitapların, hatta yol yorgunluğunun görünüşe göre bizi sürdüğü karanlık, hoş kuytulardan mütemadiyen sıvışarak, saygınlık, para, makam veya coşkun duygularda gizlenmiş bağımlılığın tuzaklarına karşı kin dolu, hatta yokluğa ve bizi herhangi bir kaideden ve onun ön yargısından daima çözüp kurtaran değişken hastalıklara müteşekkir, Tanrı, şeytan, içimizdeki koyun ve kurda müteşekkir, ahlaksızlığa varan ölçüde meraklı, zalimlik derecesinde araştırmacı, tereddütsüz, akıl almaz olana uzanan parmaklarla, en sindirilemez olana yönelen dişler ve mideyle, keskin zeka ve keskin duyular gerektiren her tür işçiliğe hazır, özgür istenç fazlalığı sayesinde her tür yiğitliğe hazır, nihai amacını kolaylıkla kimsenin göremediği öndeki ve arkada saklanmış ruhumuzla, hiçbir ayağın koşarak sonuna varamayacağı ön ve arka planlarla, ışık tabakaları altına saklanmış, miras yedilere ve har vurup harman savuranlara benzesek de fethedenler, sabahtan akşama düzenleyici ve toplayıcı, servetimiz ve gözleri tıka basa dolu çekmecelerimizle pinti, öğrenip unutmada tutumlu, taslaklarda yaratıcı, kimi zaman kategori çizelgeleriyle gurur duyan, kimi zaman müşkülpesent, kimi zaman güpe gündüz de çalışan gece kuşu, evet gerektiğinde ve bugün gerekiyor, bostan korkuluğu, yani bu açılardan biz, yalnızlığın kendi en derin, en gece yarısı, en öğlen yalnızlığımızın doğuştan ant içmiş kıskanç dostları. Bu tür insanlarız biz. Biz özgür ruhlar. Belki siz yeni gelenler de aynı türdensinizdir. Siz, yeni filozoflar. 4. Yüce Dağlardan Bitiş Türküsü. Ah yaşamın gün ortası! Kutlama zamanı! Ah yaz bahçesi! Ayakta meraklı gözlerle etrafı süzüp beklerken ki huzursuz esrime. Gece gündüz hazır ve nazır bekliyorum dostlarımı. Dostlar, nerede kaldınız? Hadi gelin, tam zamanı, tam zamanı. Sizin için süslenmedi mi buzul grisi bugün güllerle? Dere sizi arar. Hasretle sıkıştırır birbirini rüzgarla bulut bugün mavide ve bugün daha yüksekte çarparlar birbirine. Sizi arar gözleri uzaktan, kuş bakışı. Sofram donatıldı sizin için en tepede. Kim yaşar yıldızlara bu kadar yakın, en gri uzakların uçurumunda? Krallığım, hangi krallık daha öteye uzanır? Ve işte balım, kim böylesini tatmıştır? İşte buradasınız dostlar. Ne acıdır ki, ben değilmişim geldiğiniz. Duraksıyorsunuz, şaşkın. Ah keşke kızmış olsaydınız. Artık o, ben değilim, öyle mi? Değiş tokuş mu ettiniz eli, adımı, yüzü? Neyim peki ben sizin için? Ne değilim? Bir başkası mı oldum şimdi? Kendime yabancı, yayından fırlamış, pek çok kez kendi kendini mağlup etmiş bir dövüşçü, pek çok kez abanmış kendi kuvvetine, kendine yenilgisiyle yaralanıp durulmuş. Aradım mı rüzgarın en sert estiği yer neresi? Öğrendim mi yaşamayı, kimsenin yaşamadığı tenhada, kutup ayılarından başka? Unuttum mu insanla Tanrı'yı, küfürle duayı? Buzlardan atlayan hortlak mı oldum yoksa? Siz eski dostlar, buraya bakın. Soluk görünüyorsunuz şimdi. Sevgi ve dehşet dolu. Hayır, gidin. Darılmayın sakın. Burada barınamazsınız siz. En uzak buz ve kaya krallıklarının ortası burası. Burada avcı olmak gerek ve dağ keçisine eş. Fena avcı oldum ben. Bakın gerili yayım, ne de keskin. Böylesini germiş olandır en kuvvetli olan. Yalnız yazık. Bu okun tehlikesi diğerlerine benzemez. Gidin hemen buradan. Kendi iyiliğiniz için gidin. Döndünüz mü? Ah kalbim. Yeterince yük taşıdın. Güçlü tuttun umudunu. Şimdi de açık tut kapılarını yeni dostlara. Bırak eskileri. Anıları bırak. Bir zamanlar gençtin. Şimdi ise daha gençsin. Bizi o zamanlar bağlayan şey bir umudun bağı. Kim işaretleri okur hala? Sevginin bir zamanlar üstüne yazdığı o soluk işaretleri. Parşömene benzetiyorum ben onu. Elin tutmaya çekindiği, öyle sararmış, kenarları yanmış. Artık dost değil. Bunlar ne demeli ki? Yalnızca hayaleti dostların. Tık tık ediyor hala geceleri sanki kalbimde ve penceremde. Bana bakıyor ve diyor ki, biz değil miydik? Kurumuş sözler, bir zamanlar gül kokuluydular. Ah, gençlik özlemi. Kendini bilmez. Özlem duyduklarım, kendime yakın, kendimden gördüklerim. Yaşlanmaları sürmüş onları uzaklara. Sadece değişenler kalmış bana yakın. Ah, yaşamın gün ortası. İkinci bahar. Ah, yaz bahçesi. Ayakta meraklı gözlerle etrafı süzüp beklerken ki huzursuz esrime. Gece gündüz hazır ve nazır bekliyorum dostları. Yeni dostlarımı. Gelin hadi. Tam zamanı. Tam zamanı. Bu türkü biter. Tatlı çığlığı özlemin söndü ağızda. Bir büyücünün işi bu. Bir dost tam saatinde, gün ortası dostu. Hayır, sormayın kimdir bu diye. Bir öğlen vaktiydi. Bir oldu iki. Şimdi kutlama yapıyoruz. Birleşik zaferimizden emin. Şölenler şöleni. Dost Zaratustra geldi işte. Konuklar konuğu. Artık gülüyor dünya. Yırtıldı dehşet perdesi. Işık ve karanlığın düğün günü geldi. Son.